پر مسئلہ گول کے بیان کرتا ہے، پیغمبر کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ مسئلہ چھپائے، پیغمبر کے لیے لائق نہیں کہ وہ مسئلہ چھپائے. تو غلول پھر بیان ہے، یہ بیان القرآن ہے، قرآن کا مسئلہ بھی یہ بھی کیا گیا. اور ما کان للنبی ان یغل بھی، اچھا بسی کے دو توجیحات اصل توجیح ہے پہلی، اور جو ہے وہ اور ایسی رنگین قسم کی ہے، وہاں پر بکر ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں. ان کو تم سادے کی بلا تبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، مت گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں جو مارے گئے اللہ کی راہ میں، امواتن مردے بل احیاء، امواتن کا معنی میں نے بتایا تھا، اور مردوں کی طرح، معمولی مردے ان کو نہ سمجھو، اور تھانوی کا معنی بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہی ممتاز حیات کے ساتھ، اس ممتاز تنویر کا معنی ہے، اندہ ربہم اپنے رب کے ہاں یرزقون رزق دیے جاتے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ خوش ہونے والے ہیں، تو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے، ویستبشرون اور خوش ہوتے ہیں، بالذین ان کے ساتھ جو ابھی تک ان کو نہیں ملے، ان کے ساتھ بخلفہم پیچھے سے، اللہ خوف علیہم یہ کہ نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر ان کے، بلا ہوں یا ضرور اور نہ وہ غمگین ہوں گے، جس سب کے رونا بے نعمت من اللہ خوش ہوتی ہیں اللہ کی نعمت سے، بفضل اور فضل سے، فان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین اور بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا مزدوری ایمان والوں کی، اللہ دینا. بس یہ جو آیت ہے اس کی انشاءاللہ بھی میں مستقل بات کرتا ہوں، پہلے ترجمہ آگے پڑھ لو. اللہ دین استجابوا للہ، وہ لوگ جنہوں نے استجابت کی اللہ کی اور رسول اور رسول کی، جہاں استجابوا سین تا والے معنی سے خالی ہے، اجابو کے معنی میں ہے، جنہوں نے بات مانی اللہ کی اور رسول کی، من بعد ما اصابہ، بعد ان کے پہنچی ان کو، الکر ہو تازہ زخم، للذین آتنو بات کے ان کے جنہوں نے اخلاص اختیار کیا ان میں، وَتَّقَوْا یا نیکی کی، وَتَّقَوْا اور بچے، تقویٰ اختیار کیا، اجر عظیم حضوری ہے بہت بڑی، الذین قال لهم الناس وہ لوگ کہ کہا ان کو لوگوں نے، ان الناس قد جمعوا لكم کہ بے شک لوگ بڑا ساز و سامان جمع کر کے آ رہے ہیں تمہارے لیے، بخشو ہو اور ڈرو ان سے، فزادہم اللہ ایمانا بڑھا دیا ان کو اللہ نے عزم ایمان کے، فقالوا اور کہا انہوں نے، کافی ہے اللہ ہی ہم کو، نعم الوکیل اور بابا کار ساز ہے، فانقلبوا بنعمت من اللہ پس مڑے ساتھ نعمت اللہ پاک کے، وفضل اور فضل کے، اور نہیں ہوا ان کو سوء کسی برائی نے، واتبعوا اور پیچھا کیا اللہ کی رضا کا، واللہ ذو فضل عظیم اور اللہ صاحب فضل عظیم کا. الذین استجابوا للہ والرسول سے کیا مراد ہے؟ پہلے تو لا تبنا میں تسلی تھی، وہ جو ستر مارے گئے مشرکین نے کہا کہ جوان تھے اور ساری لذتیں ختم ہو گئیں اور یہ بیچارے دنیا کے مزے ہی نہیں اٹھا سکے. اللہ فرماتے ہیں اصل مزوں میں تو اب پہنچے، دنیا کی لذتیں نہیں اٹھا سکے، اصل لذتیں تو اب انہیں ملی ہیں، اور وہ بھی اپنے مرنے سے غمگین نہیں، وہ بھی ادھر بڑے خوشیاں اور بہاروں میں ہیں، اس لیے ان کا بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تسلی تھی. اللہ دین استجابوا للہ والرسول بھی واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہاں سے مشرکین کا لشکر احد سے نکلا تو ہمراہ الاسد ایک جگہ ہے مدینے سے تقریباً 12-11.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ 8 میل بنتے ہیں، اور ایک منظر بھی کہا جاتا ہے وہاں پر ہمراہ الاسد، وہاں جب پہنچا یہ قافلہ مشرکین کا تو ابو سفیان کے ذہن میں خیال آیا مار اور بڑی غلطی. ہم تو چونکہ وہاں جا کے خیال آیا کہ وہاں وہ سارے زخمی تھے, کچھ شہید تھے اور ہمارے قابو میں آ چکے تھے, ان کو تو ختم کرنا چاہیے تھا, ہم ایسے ہی باہر گئے. اب تو ابو سفیان نے وہاں ڈیرا ڈر لگا لیا اور کہا کہ چلو واپس دوبارہ اور کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا, مدینے پہ چڑھائی کرو. اب تو موقع تھا, ہم بڑے بھول بھلا گئے, بڑی غلطی ہو گئی. یہ خیر وہاں سے ایک آدمی آیا, اس نے آج صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں میں نے کیا کہا, ابو سفیان کا جو لشکر تھا وہ روحا مقام پہ تھا, روحا تو حملہ اور اثر اس پہ پہلے ہی, روحا کا مقام ہے یہ آگے مقام ہے, وہاں پر تھے. نبی کریم علیہ السلام کو جب پتا چلا, کسی نے بتایا آ کر کہ ابو سفیان تو پھر آ رہا ہے اور وہ تیاری کر رہا ہے, تو نبی پاک علیہ السلام ابھی اوہد بھی تھے اور صحابہ بھی زخمی تھے, تو آپ نے وہاں اعلان کیا کہ ابو سفیان کے قافلے کا پیچھے مل کر ساتھ ہو کر وہ ادھر نہ پہنچے, وہ جہاں ہے ان کو ادھر ہی لگنے لگا. تو اب ذرا خیال کرو, آج والے لوگوں سے چلتے زخموں سے چور تھے اور لاشیں, قریبی رشتے دار وہ مسئول ہو چکے تھے اور واضح حضیمت سچے ماندے. پھر نبی پاک نے اعلان بھی صلی اللہ علیہ وسلم عجیب فرمایا, فرمایا کل جو لڑائی میں شرکت میں تھے صرف وہ چلیں گے, تو کل لڑائی میں نہیں تھے وہ ساتھ بھی نہیں آتے, کل وہ جو زخمی صاحب ہیں وہی چلیں گے. تو کیوں ہی یہ سنا تو صحابہ نے استجابوا للہ, اعلان آتا گیا تو آگے سے زبان ہلتی گئی, لبیک یا رسول اللہ. ہم آئے اس واقعہ کو قرآن نے بیان کیا, یہ ہے نا صحابہ جیسا کون بن سکتا ہے. یہ بد وقت صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں, ورنہ تھوڑا سا آدمی انصاف سے سوچے کہ اتنی مشکل حالت میں اور اتنے الم نام ناز المیے سے گزر کر اور اتنے درد سے گزر کر, ہیں بھی زخمی ہیں بھی بھوکے اور اتنا بڑا لشکر, اور وہاں پر نبی پاک علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں کہ آؤ ذرا ان کا تعاقب کرو, تو فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں استجابوا للہ والرسول, استجابوا انہوں نے جی کر کے جواب دیا, ہیں قبول کر لیا, سین کا طلب کی ذکر کی, طلب کی معنی بعد میں خالیت طلب کیا اگر نبی ہو. اللہ فرماتے ہیں بڑے ذوق اور شوق سے اعلان رسول کو قبول کیا. کیا سمجھے ہو, بڑے ذوق اور شوق سے اعلان رسول کو قبول کیا. یہ من بعد ما اصابہم, بعد اس کے کہ پہنچ چکے تھے ان کو الکرہو, تازے زخم, کرا کہتے ہیں وہ زخم جس سے خون جاری ہو, وجود زخمی ہے خون بہ رہے ہیں, پھر بھی لبیک یا رسول اللہ ہم آ گئے. للذین آسنو, اللہ فرماتی بات سے ان کے آسنو جو اتنے مخلص تھے, یہ غیر باقی نہیں ہے, آسنو جو اس حد کے مخلص تھے, منہم ان میں سے, بتا کہو اور بچتے رہے, تقوی اختیار کیا, اجر عظیم ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا, بہت بڑا اجر, کوئی جنت والا. الذین قال لهم الناس, وہ لوگ کہ کہا ان کو لوگوں نے, یہ عبد القیس کا وفد تھا جو وہاں سے آ رہا تھا, اس نے کہا ان الناس, اس ناس سے مرادیں مکہ والے, کہ مکہ والے لوگ, قد جمعوا لکم, تاکیب بڑا ساز و سامان انہوں نے جمع کیا واسطے تمہارے, فخشوہم فزدرو ان سے ڈر جاؤ اندیشہ کرو, فزادہم اللہ ایمانا, جب انہوں نے سنا کہ اتنی تیاری سے آ رہے ہیں, فزادہم اللہ ایمانا, بڑھایا اللہ نے ان کو ازروے ایمان کے, فقالو حسب اللہ، اور کہا انہوں نے کافی ہے ہم کو صرف اللہ، ونعم الوکیل، اور بابا کا ساتھ ہے، فانقلبوا پس مڑے بے نعمت من اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ جب انہوں نے سنا نا دشمن اکٹھا ہو کے آ رہا ہے تو زبان پہ کیا کہا؟ حسب اللہ، ہمیں صرف اللہ ہی کافی ہے، حالانکہ زندہ رسول بھی ساتھ تھے لیکن نہیں کہا اللہ رسول کافی ہے. آج کا مشرے جو کہتا ہے اللہ رسول کافی، صحابہ کا ایمان ہے حسب اللہ، ہمیں اللہ ہی کافی، ونعم الوکیل، اور واہ واہ کار ساز، نعم الوکیل، واہ واہ کار ساز ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اور صحابہ نے تعاقب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے ہمراہ ان اصل مقام پر. ابو سفیان کو پتا چلا بھائی آئے یہ تو پہنچ آ رہے، اس نے وہاں سے فرار اختیار کیا، چلو جی چلو کہیں پیچھے پہنچ ہی نہ، وہ پہلے بھاگ رہے ہیں. یہ آپ کی ضمنی حکمت عملی تھی، اگر نہ جاتے تو وہ چڑھائی کرتے. تو اس سے یہ رابطہ بھی نکل آیا کہ جس حالت میں بھی ہونا دشمن کا پیچھا نہیں چھوڑنا، پیچھا کرنا ہے، جہاں تک جاتا ہے جائے، لیکن اس کا پیچھا چھوڑنے کی اجازت نہیں. یہ بعض علماء نے اس سے یہ مراد لیا اس واقعہ سے کہ ابو سفیان نے اعلان کیا تھا کہ آئندہ سال 4 ہجری کو بدر میں لڑائی ہوگی، 4 ہجری کو دیر طے کی بدر میں لڑائی ہوگی. اور کی لڑائی میں بزرگوں کو تھوڑا سا حوصلہ مل گیا تھا، لیکن وہ بھی ان کی بیوقوفی تھی بزرگوں کی، 700 کہاں سے 3000 کہا، پھر 14 کہاں سے 3000 کہا، 14 نے بھی ان کو صحیح رگڑا لگایا. تو لیکن مجھے کو مان اور فخر تھا، انہوں نے اعلان کیا کہ آئندہ سال پھر بدر میں بنانے تاریخ ڈیٹ مقرر ہو گئی کہ وہاں پر پھر لڑائی ہوگی. صحابہ نے تیاری شروع کر دی، انہوں نے بھی شروع کر دی، اور ابو سفیان نے جاسوس بھیجے جو کہتے ہم مسلمان ہو گئے، اور ادھر آ کے اطلاعات دیتے یا ویسے راستے سے گزرتے اور آ کے خبریں دیتے تھے. اور کتنی تیاری کر رہے ہیں نا بچے بچے، تم ان کی تاب نہیں لا سکتے. ایسے طرح میڈیا ہوتا ہے نا، میڈیا کپڑا کردار ہوتا ہے جنگ میں، میڈیا مزدل کرتا ہے، اور میڈیا کی جو گفتگو ہے یہ لڑنے سے بھی زیادہ مؤثر ہوتی ہے. ابو سفیان نے بھی میڈیا پر قبضہ کیا ہوا تھا، اس نے میڈیا یہ چلایا. آج بھی وہ بزرگوں کے میڈیا چل رہے ہیں اور سراپا گنجا دین کو بدنام کرنے کے لیے، جتنا یہ حرام زادہ میڈیا ہے اتنا کافر مشرک بھی نقصان نہیں دے سکتے جتنا اہل اللہ اور دینداروں کو میڈیا سے بدنام کیا جا رہا ہے. وہ بھی میڈیا چھوڑا، وہ آ کر خبریں دیتے. آج اتنا سامان تیار ہو گیا، آج اتنے جوان تیار ہو گئے، اتنی فوج آ رہی ہے. جب صحابہ نے خبریں سنی انہوں نے کہا حسب اللہ ونعم الوکیل، آنے دو ان کو ذرا، اللہ ہمیں کافی ہے. خیر تو جب 4 ہجری آیا تو صحابہ سامان جوان لے کے چل پڑے، پھر بدر میں آ گئے. دوبارہ 4 ہجری کو 2 سال بعد اسی مقام بدر پر جہاں پر مناظرہ طے تھا اور مقابلہ جنگ طے تھی، اسی مقام پہ پہنچے. ابو سفیان نے مکہ والے مکہ سے چل پڑے، راستے میں ابو سفیان کو پتا چلا بھائی ہمارا مقصد تو تھا میڈیا سے ہم روک ڈال لیں گے اور وہ ڈر جائیں گے، اس کو پتا چلا بھائی وہ تو بڑی خوشی کے ساتھ ادھر آئے ہوئے ہیں اور پہلے پہنچ گئے بدر میں، بدر ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، دوبارہ پہنچ گئے. ابو سفیان نے تقریر کی، اس نے کہا کہ دوستو بزرگو اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم ایسے موسم میں لڑ سکتے ہیں کہ اس موسم میں گھاس بہت ہو اور ہماری اونٹنیاں چریں اور ہم دودھ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, تو اس لیے مشورہ کر لیتے ہیں. اب تو خشک سالی ہے, سفر لمبا ہے اور گھاس چاس بھی کوئی نہیں ہے اور اونٹنیوں کا دودھ بھی کوئی نہیں ہے اور اونٹنیاں ہیں بھی بڑی کمزور, اور پھر جس طرح آپ ساتھی مشورہ دیں تو ساتھی تو پہلے پیار سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے کہا چلو اب واپس ہو جائیں, پھر موسم میں بہار میں چکر لگائیں گے, موسم بہار میں آئیں گے. وہ وہاں سے بھاگ گئے واپس, صحابہ وہاں رہے اور وہاں بستی بھی تھی بدر کی, وہاں پر صحابہ کرام نے خوب شکار بھی کیے اور تجارت شکار تجارت اور بڑا کھایا پیا بھی صحیح اونٹ چوٹ, اور وہاں پر رہے اور ذکر اذکار کرتے ہوئے پھر واپس آ گئے. وہاں پر آٹھ دن تک آپ نے قیام کیا بدر میں, آٹھ دن انتظار کیا مشرکین کا, لیکن مشرکین وہاں سے دم دبا کے بھاگ گئے. یہ اس کی طرف اشارہ باز نے کہا جمع لکم فخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء, انہیں کوئی ناگواری پیش نہیں آئی. اچھا جی, واتبعوا رضوان اللہ, اور جہاد کی دعوت قبول کر کے خدا کی رضا بھی مل گئی, ثواب بھی مل گیا. واللہ ذو فضل عظیم انما ذالکم, بے شک یہ الشیطان شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے اولیاء کو, یخوف اولیاءہ اپنے اولیاء کو ڈراتا ہے. یہ کیا معنی, جہاں یہ منصوب بے نظ الخافض ہے, منصوب بے نظ الخافض کیا مطلب, شیطان ڈراتا ہے ان اولیاء ہی اپنے اولیاء سے اپنے قریبیوں سے. اس شیطان سے مراد حقیقی بھی لیا گیا اور اس سے وہ قاصد بھی لیا گیا جو خبریں دے رہا تھا کہ انہوں نے بڑا سامان اکٹھا کیا ہوا ہے. بلا تخافوہم, مت ڈرو ان سے اور مجھ ہی سے ڈرو, اگر ہو تم ایمان والے تو ایمان کا تقاضا یہی ہے. بلا جہدن کا, اور نہ تجھے کامنے ڈالے وہ لوگ جو جلدی کر رہے ہیں تم پر بھی, بے شک وہ ہرگز نقصان نہیں دے سکتے اللہ کو شیئن ذرا بھر بھی. ارادہ کرتا ہے اللہ پاک یہ کہ نہ کرے واسطے ان کے حزن فی الآخرہ, کوئی حصہ آخرت بھی واسطے ان کے عذاب عظیم ہے. ان الذین, بے شک وہ لوگ جنہوں نے ترجیح دی کفر کو ایمان پر, ہرگز نہیں نقصان دے سکتے اللہ کو یعنی اللہ کے دین کو شیئن ذرا بھر بھی. فلہم عذاب, اور واسطے ان کے عذاب دردناک. بلا یا تبنا, اور نہ گمان کرنا الذین کفروا, وہ نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, انما نملی لہم, یہ کہ ہم نے بولت دی ان کو خیر, یہ کچھ مفید ہے ان کی جانوں کے لیے. انما نملی لہم, بے شک ہم بولت دیتے ہیں ان کو تاکہ بڑے عدل میں گناہ کے, اور ہماری پکڑ پوری پوری آئے بس ان کے عذاب محیط عذاب ذلیل کرنے والا. ما کان اللہ, نہیں ہے اللہ کہ چھوڑ رکھے ایمان والوں کو, اللہ ما انتم, جس پر تم ہو جس حالت پہ اب تم ہو یعنی رلے ملے. ما کان اللہ, نہیں ہے اللہ کہ چھوڑے رکھے مومنین کو, اللہ ما اوپر اس حالت کے کہ انتم علیہ, جس حالت پر تم ہو منافق اور مخلص تھے, منافق اور مخلصوں کا جوڑ یہ اللہ نہیں رکھنے دیتا. مومن اور منافق کو کٹھا اللہ نہیں رکھے گا, ان کا فرق کرے گا. حتی یمیز الخبیث من الطیب, حتی کہ جدا کرے گا اللہ خبیث کو طیب سے. خبیث کو طیب سے، البتہ طیب کا مخالف خبیث ہی ہوتا ہے، خبیث من طیب، طیب کو جدا کرے گا کس سے؟ خبیث سے، وہ سمجھے بھی ہو یا نہیں؟ طیب کو جدا کرے گا کس سے؟ خبیث سے، اور اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ آپ کے ساتھ جو 700 تھے وہ طیب تھے، اور صوفی عبداللہ ابن ابی کے ساتھ جو 300 تھے وہ خبیث تھے، جو آپ کے ساتھ تھے وہ کیا تھے؟ طیب، اور جو عبداللہ ابن ابی کے ساتھ تھے وہ خبیث. تو آپ کے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، الی آخر ہی. تو جہاں پر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کا طیب ہونا نسکتی سے معلوم ہو گیا. ایک ہمارا شیعہ کے ساتھ مسئلہ چلتا ہے، ایمان خلفائے ثلاثہ، خلفائے ثلاثہ کا ایمان ابو بکر، عمر، عثمان یہ مومن تھے، یہ ہمارا دعویٰ ہے. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ پاک مومنین اور مخلصین کو ملا کر نہیں رکھتے، اللہ جدا کرے گا، اور اس جدائی کی صورت اجماع المفسرین یہی ہے کہ وہ راستے سے منافق واپس آ گئے اور بعد میں پھر پھوٹ گئے، جو ساتھ سی آئی ڈی والے تھے وہ پہلے جو پڑا ہے وہ بھی بعد میں پھوٹ گئے، اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو رہ گئے وہ کیا تھے؟ طیب. اور جو بڑے طیب تھے وہ آج بھی آپ کے ساتھ ہیں. معلوم ہوتا ہے خبیث کبھی نبی کے ساتھ رہ سکتا نہیں ہے، اور صدیق کا پیغمبر کی ماہیت کاملہ میں رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت صدیق امت کا سب سے بڑا طیب تھا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، اللہ نے جدائی ڈالنی ہے، بے یمیزہ جدائی ڈالے گا، خبیث کو جدا کرے گا طیب سے، خبیث جدا ہو گئے، طیب جدا ہو گئے. طیب ابو بکر تھے، طیب عمر تھے، طیب عثمان تھے، ہاں، اور خبیث ابو بکر کا دشمن تھا، عمر کا دشمن تھا، عثمان کا دشمن تھا. رنگ بدلتا رہا، کبھی سبائی کے رنگ میں، کبھی راستی کے رنگ میں، کبھی غیر مقلد کے رنگ میں. تھوڑی جدا ہوئے، 20 سے 8 والے، 3 سے 1 والے، طیبین کے راستہ جدا، خبیثوں کا راستہ، صحابہ کا راستہ ہے طیب اور طیبین کا، اور جو صحابہ کے مقابل آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ خود خبیث، مذہب خبیث، راستہ خبیث، یہ سب کچھ ملا طیب. اللہ جدا کر دے خبیث کو طیب سے. اب ذرا خیال کرنا ہے، پتہ نہیں اللہ کہہ رہے ہیں آپ سمجھ لیں. وما کان اللہ لیطلعکم علی، اب سوال ہے کہ منافق اور مخلص، خبیر سے مراد ہے منافق، طیب سے مراد ہے مخلص. منافق اور مخلص کو اللہ جدا کرے گا، لیکن یہ تمجید اور جدائی اس کی صورت کیا ہوگی؟ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو بتا دے بائی نیم، نام لے کر، کہ فلانا فلانا خبیث ہے اور فلانا فلانا طیب ہے. یعنی ایک اس کی صورت ہے تمجید کر دی ہے منافق اور طیب کی، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر مطلع کر دے، دلوں کی حالت بتا دے. یہ فرمایا نہیں، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. کیا سمجھ رہے ہو؟ ایک اس کی صورت یہ ہے کہ ان کے دلوں کی حالت جو غیب ہے اللہ مسلمانوں کو اس پر مطلع کر دے، سب مسلمانوں کو بتلا دے کہ یہ خبیث ہے اور یہ طیب. تو فرمایا اللہ اس طرح نہیں کرے گا، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ کہ اطلاع دے تم کو علل غیب غیب پر غیب پر او منافقین کے دلوں پر علل غیب فلا ان اللہ لیکن اللہ یجتبی بالرسل ہی چنتا ہے اپنے رسولوں سے کیا کرنا برا یجتبی بالرسل ہی چنتا ہے اپنے رسولوں کو من یشاء جس کو چاہے کیا مطلب اللہ فرماتی ان کے دلوں پر مسلح نہیں کروں گا لیکن اللہ چنتا ہے اپنے رسولوں کو جس کو چاہے اور رسول پر بھاری احکام نازل کرتا ہے اسی سے منافق اور مومن کا فرق ظاہر ہو جاتا ہے کہ کون بھاری احکام مانتا ہے اور کون بھاری احکام سے بچتا ہے ایسے بھی سمجھ کوئی بھی نہیں آیا یہ لا کے پیچھے لگ ہی نہیں رہا لازم ازالہ استدراج کے لیے شبہ کا ازالہ ہے اب پھر کہہ رہا ہوں سمجھو یہ معنی شاید نیا آپ کو معلوم ہو رہا ہے اب ذرا دیکھو اللہ نے فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب اللہ رلی ملی حالت پہ نہیں چھوڑے گا کہ منافق مومن سے تھے نہیں اللہ منافق اور مومن کا ضرور فرق کرے گا اب اس فرق کرنے کی ایک صورت یہ تھی کہ مومنوں کو منافقین کے دل پر مطلع کر دے اور بائی نیم بتا دے کہ یہ منافق ہے اور یہ کیا ہے مخلص اس کی ایک صورت یہ ہے فرمایا یہ صورت نہیں ہوگی ما کان اللہ نہیں ہے اللہ کی اطلاع دے تم کو غیب پر ولیکن یہ صورت نہیں ہوگی تو کیا صورت ہوگی لیکن یہ استدراج کے لیے یہ صورت نہیں ہوگی تو کون سی صورت ہوگی فرمایا صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کو چنتا ہے جس کو بھاری احکام دیتا ہے جیسے عہد میں آنا پڑ گیا اس بھاری احکام پر مخلص اور مشرک کا امتحان ہو جاتا ہے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور جو صرف ڈرے ہوتے ہیں منافق ہوتے ہیں وہ بالکل پرے ہوتے ہیں سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے یہ مطلب ہے اس لاکن کا ماقبل تعلق سے نہیں ہوگا لاکن ازالہ شبہ کے لیے ہوگا کہ جب اطلاع علی غیب کے ذریعے اللہ اطلاع نہیں دیتا پھر کیسے پتا چلے گا منافق کون ہے مخلص کون ہے فرمایا اللہ اپنے رسولوں کو چنتا ہے رسولوں پر بھاری احکام نازل کرتا ہے جو مخلص ہوتے ہیں قبول کر لیتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں یہ قسمتی بن جاتی ہے مخلص اور منافق کے درمیان یہی جنگیں اور اس طرح کے بھاری احکام اس لیے فرمایا فآمنوا باللہ ورسلہ بس ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے یہ ایک تقریر تھی اس تقریر میں لاکن کا ماقبل سے کوئی جوڑ نہیں یہ شبوں کا جواب ہے تقریر چاہیے ہے بڑی زبردست بہترین تقریر ہے نمبر دو یہاں سے بریلے آگے بریلوں نے جا کر پر کہا کہ اس سے جمیما کا جمیما یقین ثابت ہے اس آیت سے جیسے کہتے ہیں کہ وما کان اللہ ہو نہیں ہے اللہ کی اطلاع دے تم کو علل غیب کل غیب پر الاسلام استدراج کا کل غیب پر اللہ تم کو کل غیب پر مطلع نہیں کرتا ولیکن اللہ لیکن اللہ پاک چنتا ہے اپنے رسولوں سے جس کو چاہے بس اس کو کل غیب پر مطلع کر دیتا ہے یہ مطلب معذوف ہے یہ جو بریلویوں والا عقیدہ ہے یہ کیا ہے معذوف کیسے معنی کریں گے آپ بولتے نہیں ہیں پھر آگے چلیں بزرگ کو بولو مانا کرو ولیکن اللہ کیا اللہ نہیں اطلاع کرے گا تم کو کل غیب پر لیکن اللہ چنتا ہے رسولوں سے جس کو چاہے بات تو کوئی نہیں بنی آگے اب مطلب معذوف ہے آگے جس کو چاہے کل غیب پر مطلع کر دے یہ کل غیب پر مطلع کر دے یہ اندر مطلب معذوف ہے جس طرح چائے میں ہوتی ہے نا دودھ اور چینی چھپی ہوتی ہے یہاں پر بھی مطلب چھپا ہے جواب یہ ہے کہ یہ تقریر تو میری تحریر سے ملی ہے اور مفاسد کثیر اب اس سے لازم آئیں گے آپ نے کل 40 دلیل پڑھی تھی دس مفصل 40 کیا کہ جمیع مکان ما یکون نہیں مخلوق کی کسی ہستی کو حاصل نہیں تو پھر اس سے الف لام استغراق کا رہنا یہ تو سب آیات کے ساتھ تعارض اور میری تحریر ہے ایک نمبر دو ہم نے بریلویا سے پوچھا کہ مفرد پہ آنے والا الف لام استغراق کا کیسے لیا الف ہے مفرد پہ الف لام ہے یہ استغراق کا کس قانون سے دوستوں بزرگوں لیا اصل قانون یہ ہے آپ نے مختصر معانی متفر پڑھی ہے تودی تلوی وغیرہ بھی پڑھی ہے رو انوار میں بھی ہے کہ مفرد پہ الف لام جو آتا ہے جنس کا بھی بن سکتا ہے آد خارجی کا بھی اصل آد خارجی کا ہے اور استغراق کا مجاز ہے اصل نہیں حقیقت نہیں اور یہی بات لکھی ہے تودی تلوی تلبی کے اندر علامہ تفتزانی کی صفحہ 160 پر موجود ہے اور حاشیہ عبد الغفور صاحب عبد الغفور کا حاشیہ جو ہے اس کا صفحہ 2 وہ عبد الغفور لاری نے بھی الف لام پر جہاں بات کی ہے اس نے یہی بات کی الحمدو پر کہ الف لام کی حقیقت کیا ہے آدے خارجی اور استدراج یہ مجازی معنی ہے اسی طرح اسی عبد الغفور پر حاشیہ ہے نور محمد مدقق کا مدقق نور محمد کا اس حاشیہ صفحہ 5 پر وہاں حاشیہ نے صاف لکھا ہے یہی مسئلہ کہ مفرد پہ آنے والا الف لام وہ کس کا ہوتا ہے آدے خارجی کا اور جب تک قرینہ موجود نہ ہو اور تعذر نہ ہو تو حقیقت کو نہیں چھوڑا جا سکتا تو ہم کہتے ہیں جہاں پر اگر آپ والا معنی کرے تو پھر یہ معنی بنے گا کہ ما کان اللہ لیطلعکم نہیں ہے اللہ اطلاع کرتا اوپر کچھ غیب کی کل غیب کے نہیں الف لام کیا ہے آدھے خارجی کا ہے منافقوں کے حالات وغیرہ منافقوں کے بھی بعض حالات وغیرہ بعض حالات کچھ غیب بعض غیب پر ولکن اللہ لیکن اللہ پاک جج تبھی میں رسول ہی میں یشا پسند کرتا ہے اپنے رسولوں کو جس کو چاہے ان کو بعض غیب عطا کر دیتا ہے دل کو چاہے ان بعض غیب پر مطلع کر دیتا ہے یہ بعض ما کانا بنے گا یا بعض ما یکون دونوں بعض ما کان بعض ما یکون کا حصہ یہ جمی ما کان جمی ما یکون نہیں سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے جہاں توجیہ کتنی ہو گئی تھی ایک غلط توجیہ بریلویہ کی اور دو توجیہ صحیح پہلی توجیہ کے ساتھ تعلق لیکن کا ماقبل کے ساتھ ہے ہی کوئی نہ اور دوسری توجیہ اگر ہو الغیب کا لام آدے خارجی کا اور اس سے مراد جمیز الخبیثہ من الطیب سے جو مقصود ہے منافقی بعض منافقین کے بعض احوال سارے منافق بھی نہیں بعض منافقین کے بعض احوال کی اللہ پیغمبر کو اطلاع دیتا ہے عام امتی کو براہ راست اللہ کسی کی اطلاع نہیں دیتا پیغمبر کو بذریعہ بھائی بعض منافقوں کس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنا من آل مدینہ سے مرادو علن نفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم وہ دستکتی موجود ہے کہ کچھ پکے منافق ہیں آپ ان کو نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں تو کس لحاظ سے یہاں ماننا پڑے گا کہ یہاں جمی ما کان نہیں جمی ما جکون نہیں ساری کائنات کا ذرا ذرا نہیں، منافقین کے حالات اور منافقین بھی سب منافقوں کے حالات نہیں، بال منافقوں کے حالات اور بال منافقوں کے بھی سارے حالات نہیں، بعض حالات. بہت تو نہیں ہو گیا، سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ مانا ہے اور یہ سارا مانا الغیب اور سیاسی کلام کے مطابق اس آیت پہ چلتا ہے دلیل اور قبضہ. لیکن یہ آیت ہمارے دعوے کی چتسانی کی دلیل ہے، کل جو میں نے ذکر کیا تھا. اب اس پر حوالہ جات بھی لکھے ہیں، اوپر دیکھ لو اور لکھے ہیں آپ کے پاس. اب میں آپ کو نہیں لکھواتا، میرے پاس بہت ہیں، لیکن آپ کے پاس جو لکھے ہیں فلحال کسی پر اکتفا فرما لو. کیا ہے؟ وَيُطْلِ اُهُ عَلَىٰ عَنْ غَيْبِهِ اے بَعْدِهِ. اللہ اطلاع کرتا ہے جس کو چاہے اپنے غیب سے، یعنی بعض غیب پر ہے بھی اطلاع، ہے بھی بعض غیب پر، جس کو ہم کہتے ہیں بعض ما کان بعض ما، اور وہ بعض بھی ساری کائنات کا نہیں. یہاں احمد یار کہتا ہے اللہ کی نسبت بعض، اللہ کی نسبت بعض ہے، ساری کائنات کا نہیں. حتی یمیز الخبیث من الطیب، منافقین کا اور منافقین بھی سارے نہیں. لا تعلمہم، بہت سارے منافقوں کو آپ نہیں جانتے، احوال بھی سارے نہیں. بعض علامتیں، بعض چیزیں بھائی کے ذریعے بتا دیتا ہے. چنانچہ بعض روایتوں میں بھی آیا کہ آپ نے 12-13 منافقوں کو نکالا مسجد سے، کہ تم نکلنا فلانا بے ایمان کی منافق ہے، اللہ نے آپ کو اطلاع کر دی، اس کا تو کوئی منکر نہیں. جہاں پر بریلوی مکتبہ فکر کے مفسرین میں عجیب خبر کا شکار ہوئے، علم غیب ثابت کرتے ہوئے قرآن پاک کا ایسا غلط مانا کیا کہ انبیاء کی بھی توہین کی. اب ذرا سننا، احمد رضا خان سے لے کر یہ سعیدی ملتان والے تک، جہاں تک جو ان کا احمد سعید قاضی گزرا ہے ملتان والا، اس تک یہ ترجمہ انہوں نے غلط کیا اور من تمیزیا بنا دیا. کیا بنایا ہے؟ من تمیزیا. کیا مانا؟ ولیکن اللہ، لیکن اللہ پاک چنتا ہے اپنے بعض رسولوں کو، چنتا ہے اپنے رسولوں میں سے. اس پر جو بریلویوں کا محقق سعیدی ہے، اس نے کہا یار بڑا کام گڑبڑ ہے، افسوس ہے ان پر، یہ من تمیزیہ بنا کے انبیاء کی توہین کی. اور اس کا مطلب ہے کہ بعض رسولوں کو اللہ پسند کرتا ہے اور بعض کو پسند ہی نہیں کرتا. من تمیزیہ والا معنی بناؤ تو کیا بنے گا؟ بعض رسولوں کو اللہ پسند کرتا ہے اور بعض کو پسند. یہ علم غیب ثابت کرتے کرتے بعض رسولوں کا پسندیدہ عند اللہ ہونا کبھی انکار کر گیا. اور یہ ترجمہ احمد رضا نے بھی کیا، پیر کرم شاہ نے بھی کیا، اور تبصرہ بھی میں اپنا نہیں کر رہا، یہ تبصرہ بھی محقق سعیدی نے کر دیا ہے ماشاء اللہ. خود بریلوی انہیں کے جوتے انہیں کے سر پہ برسا رہا ہوں. سمجھے کہ نہیں؟ انہیں کی مجلس انہیں کی محفل سنبھالتا ہوں. چراغ میری نہیں ہے، چراغ میرا ہے رات ان کی. انہیں کی مجلس سنبھالتا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. تو سعیدی نے احمد رضا خان، کرم شاہ، گھوٹوی، ان کا بڑا مولوی گزرے گھوٹوی، گھوٹوی سرف بھی لکھی ہے سرف گھوٹوی، وہ گھوٹوی غلام محمد، اور اسی طرح سب کا نام لکھ کے کہتا ہے، انہوں نے بڑا خطرناک ترجمہ کیا ہے کہ من تمیزیا بنا دیا، حالانکہ یہ من للتمیزین ہے. یہ بات سعیدی کی ٹھیک ہے، سعیدی ہے مجھے پر بات پتے کی بتا دی. اللہ کے اصول کو دبل پر اس نے ہی اور اس کے رسولوں کے ساتھ فَإِن تُؤْمِنُوا فَتَتَّقُوا اگر تم نے ایمان لایا اور بچتے رہے فَلَكُمْ اَجْرٌ اَجْرٌ عَظِيمٌ سمرا بس واسطے تمہارے اجر ہے بہت بڑا فَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ اور نہ گمان کرنا ان کو جب خلون بما آتاہم اللہ جو بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا اپنے فضل سے وہ بہتر ہے واسطے ان کے بلکہ وہ شر ہے واسطے ان کے عنقریب طور پھیلائے جائیں گے ما بخلوا جو انہوں نے بخل کیا بھی ساتھ اس کے یوم القیامہ جن قیامت کے فللہ میراث السماوات والارض عنقریب توب پہنائے جانے گی اس کی تفسیر حدیث میں ہے بخاری میں یہ توب کیا ہوگا جو لوگ زکات نہیں دیتے صدقہ واجبی نہیں دیتے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ان کے سونا چاندی مال متاع اللہ رب العزت ایک گنجے سانپ کی شکل دے دیں گے گنجا سانپ اس لیے فرمایا کہ گنجے کی زہر زیادہ ہوتی ہے گنجے کی زہر زیادہ ہوتی ہے گنجا صاف ہوگا گنجا اور وہ پورا اس کے گردن سے لپٹ جائے گا اور اس کے جبڑوں سے پکڑے گا جبڑوں سے پکڑ کے پھر بولے گا بھی صحیح کہ میں گنجا ہوئی ہوں او پرانا گنجا کوئی میں گنجا آ گیا آنا گنجوں کا آنا مالوں کا میں تیرا مال ہوں میں تیرا سونا چاندی اور وہی گنج ہوں جس کو تو چھپا کے رکھا کرتا تھا یہ یوسف خون کا معنی اور نیچے رکھا ہے سانپ بنا کر اب بول رہی ہے اور سبق بھی چل رہا سانپ بنا کر ماتا کھیلوں بھی جو وہ بخل کرتے ہیں ساتھ اس کے جو مل قیامہ دل قیامت کے فللہ میراث السماوات مطلب کیا ہے یہ مارکت ہے یہ مال متا ہمیشہ رہ جائے گا سونا چاندی خزانے یہ رہ جائیں گے فرمایا کتنے بے وقوف ہیں اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ للہ میراث یہ کل مر جائیں گے اور سارا مال کا وارث اللہ ہوگا اور اس اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتے بخل کرتے ہیں حالانکہ للہ میراث السماوات والارض اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمین کی سب مر جائیں گے اللہ ہی باقی ہوگا اللہ بما تعملون خبیر گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے اللہ نبی والے یہ کیا گیا للہ ہے نام اختصاص کا ہے اور للہ کی تقدیر حضر کے لیے ہے اور فرمایا آسمان و زمین کا اللہ ہی بارث آسمان و زمین کا اللہ ہی کا اللہ نبی بارث اللہ ہی بارث میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر لقد سمع اللہ البتہ تحقیق سن لیا اللہ نے قول بکواس اللہ دینا ان کا قالو کہا جنہوں نے ان اللہ فقیر بے شک اللہ فقیر ہے فنحن اغنیا اور ہم امیر ہیں ہم غنی ہیں سنت کو وہ ضرور لکھوائیں گے ہم ما قالو جو انہوں نے کہا فقتلہم اور قتل کرنا ان کا الانبیاء نبیوں کو بغیر حق نہ حق طور پہ فنسول اور ہم کے کہیں گے زوکو چکھو عذاب الحریم عذاب جلانے والا ظالم کا بما قدمت یہ سبب اس کے کہ آگے کیا ان کے ہاتھوں نے وان اللہ اور یہ اس لیے کہ اللہ پاک نہیں سب ظلام نہیں ہے ذرا بھی ظلم کرنے والا للعبید اپنے بندوں کے لیے قالوا ان اللہ فقیر دو باتیں سمجھنی ایک تو یہ قالوا کا قائل کون ہے کہا انہوں نے اللہ فقیر ہے کس بے ایمان نے کہا تو جامع البیان میں تفسیر جامع البیان وغیرہ میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے دار العلوم میں گئے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ سب سے بڑے مدارس ان کے تھے, بڑے بڑے دار العلوم, بڑے بڑے جامعہ اور بڑے بڑے مدارس تھے. تو ایک مدرسہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کے, وہاں پر ان کا ایک شیخ التورات بیٹھا تھا, بڑا علامہ تھا, اور حضرت اقدس تو اس کے ارد گرد طالب علم جمع تھے. کوئی پاؤں دبا رہا تھا, کوئی حضرت صاحب کے کندھے دبا رہا تھا, کوئی حضرت صاحب کے پاؤں پر بوسہ دے رہا تھا, کوئی کچھ کوئی کچھ, اور سارا مجمع لگا ہوا تھا. حضرت صدیق کے اکبر چڑھ گئے کہ آپ کو پتا ہے بھائی مسئلہ آ جائے نا سمجھ, یہ بھائی مسئلہ بیٹھنے نہیں دیتا. یہ جو مولوی بیچارے بیان نہیں کرتے, انہیں سمجھ ہی کوئی نہیں, انہیں پتہ ہی کوئی نہیں. خیر ابو بکر صدیق تو سیدھا چلے گئے, اور جاتے حضرت صاحب کو فرمایا مہربانی کر مسلمان ہو جائے. مجھے پتا نہیں کہ یہ سچا نبی ہے تو رات میں کیا پڑھائے, مسلمان ہو جا, تیری وجہ سے ان بیچاروں کو بھی جہنم ملے گی, تو بے ایمان ہے, اس لیے مسلمان ہو جا. خیر دعوت پیش کی, اس نے آگے سے کہا کہ یار میں کیسے مسلمان ہوں, میں اس خدا کو کیسے مانوں جو قرضے مانتا ہے. سمجھ آئیے بات, میں اس خدا پر ایمان کیسے لے آؤں جس کی تو دعوت ہے, تمہارا خدا تو قرضے مانتا ہے. اور اقرض اللہ قرضا حسنا, وہ تو کہتے ہیں مجھے قرضہ دو, جو خود بھوکا خدا ہے وہ مجھے کیا دے گا. اب وہ ہم سے مانتا ہے ایک, دوسرا کہ ایسا خدا تمہارا جس خدا کی تو دعوت دیتا ہے میں اس کو نہیں مانتا, تمہارا خدا ایسا ہے ہمیں سود سے روکا, خود سود دیتا ہے, ہمیں برابر سے منع کیا ہے, خود کا ایک روپیہ دو تو ساتھ ہو دوں گا اور خود سود دیتا ہے, لہٰذا میں ایسے خدا کو نہیں مانتا. یہ اس نے بات کی, ابو بکر صدیق نے اے چھوڑ کر تھپڑ لگایا شیخ الحدیث صاحب کو وہاں پر مجمے کے اندر, اور آیا پورا دھماکہ. صحیح جتنا فرماتے ہیں زور لگتا تھا, ایک دفعہ اس کا چہرہ بھی جوتی کی طرح ہو گیا, ادھر ہو گیا. اب صدیق اکبر واپس آئے, ان کو ضرورت نہیں ہوئی ابو بکر صدیق کو چھیڑنے کی, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تمہارے ساتھ معاہدہ نہ ہوتا نا, معاہدہ ہے تو خدا کی قسم اور گبرا میں تجھے قتل کر دیتا. یہ بات کی. اب آج کل اگر کوئی مولوی ہوتا ہے, پاکستانی مولوی, کیا کہتا زیادتی کی ہے ابو بکر صدیق, تھپڑ نہیں مارا, یہ میری ماں ایسے کہتا ہے نا, کہتا آج کل کا مولوی کے اخلاق میں تجھے تھپڑ جو مار دیا یہ سختی کی ہے. سختی ابو بکر صدیق میں تھپڑ لگا دیا ان کے مدرسے میں جا کے, آج کا ملا نہیں کہے گا. اللہ اس مولوی کو ایمان نصیب فرمائے. ہاں بھائی حضرت تو واپس آ گئے, یہودی بھی پیچھے آ گئے, وہ علامہ صاحب بھی, مقتدی بھی ادھر ہی ہاتھ رکھا ہوا, یار چلا میں مجھے تھپڑ لوا رہا ہے, کیوں مارا ہے تھپڑ مارا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, پھر کیا جھگڑا ہے؟ آپ نے فرمایا جی انہوں نے یہ بکواس کیا ہے, اور میں مجبور ہو گیا غیرت کی وجہ سے, اس کا علاج تھپڑ ہی تھا اور میں برداشت نہیں کر سکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھائی تم نے کیوں کہا؟ انہوں نے کہا جی اللہ کی قسم ہم نے نہیں توبہ کو کر, ہم ایسی بات کر سکتے ہیں کہ اللہ بھوکھا ہو گئی ہے؟ تو ہم خدا پہ ایمان نہیں رکھتے. استغفر اللہ استغفر اللہ, ہم کبھی نہیں کہہ سکتے. بس یہی اس نے کہا. اوپر اللہ نے فرمایا ابو بکر سچ کہتا ہے, صدیق کی تصدیق اللہ کر رہے ہیں, لقد سمع اللہ, اللہ داڑیاں سنیاں لقد سمع اللہ البتہ تاکید سن لیا اللہ نے قول الذین بکواس الذین ان کا قالوا ان اللہ فقیر جنہوں نے کہا کہ اللہ منگتا ہے بھوکا ہو گیا فقیر ہے بنان و اغنیا اور ہم غنی ہیں یہ بکواس اللہ نے خوب سنا وہ تو مکر رہے تھے اللہ نے فرمایا صدیق سب کہتا ہے انہوں نے یہ بکواس کیا ہے معلوم ہوتا ہے اس تھپڑ اور تھپڑ اللہ کو بھی پسند آئے جی اس سے یہ بھی پتا چل دیا کہ مشرق کا بخار کٹنا ابو بکر صدیق کی سنت ہے جی سمجھ آیا کہ نہیں منہ پہ مارنا ابو بکر صدیق کی سنت ہے یہ مارا اس کو اچھا دوسرا مسئلہ یہ سمجھو کہ یہودی تو مولوی تھے اور تورات پہ ان کا ایمان کا دعویٰ تھا اور ایمان باللہ کا بھی دعویٰ تھا تو پھر کیا وہ سچ مچ سمجھتے تھے کہ اللہ فقیر ہو گیا یاد رکھنا قطن نہیں انہوں نے اپنے عقیدے کے طور پہ نہیں کہا کس نقطے کو سمجھنا ہے یہودیوں نے الزام قائم کیا اسلام پر اعتراض کا الزامی طور پہ اس نے کہا کہ تمہارے قرآن میں آ گیا اقرض اللہ اور سمجھو سمجھو اس لیے تم جو خدا کا نقشہ پیش کر رہے ہو تمہارا خدا فقیر ہے یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کو فقیر سمجھ رہا تھا بلکہ اس نے قرآن پہ دراصل اعتراض کیا اور قرآن پہ اعتراض دے کیا اور اسلام کے مال اور صدقات کے نظام پہ اعتراض کیا کہ یہ جو تم لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ ایک کے بدلے 700 ملے گا اور یہ کہہ رہے ہو اقرض اللہ قرضا حسنا ان الفاظ پہ اس نے گرفت کی اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ واقعہ اللہ فقیر ہے اس نے الزام دیتے ہوئے کہا کہ تمہارا اسلام میں کیسے قبول کروں تمہارے اسلام کے مطابق تو خدا منگتا ہے خدا فقیر ہے تو یہ اس نے اعتقادن کہا یا الزامن کہا جی بولو ذرا الزامن کہا اعتقادن نہیں کہا الزامن کہا اور سمجھو اس نے الزامن کہا کہ اللہ نے کیا فرمایا تھا نکتب ما قالوا الزامن بھی کہے کہا الزامن الزامن بھی کہا تب بھی مستحق ہے جہنم کا یہ قانون نکل آیا کہ اللہ کے متعلق یا توحید کے خلاف کوئی آدمی الزامن بھی بات کر دے تو وہ بھی مجرے ہے الزامن بھی بات کر دے تو وہ بھی بولو وہ بھی کیا ہے اعتقادن تو بولنا ہے ہی جرم لیکن یہودیوں نے الزامن فقیر کہا کہ تمہاری تقریر کے مطابق یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے الزامن الزام رکھا ان کو بھی مجرم قرار دیا گیا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء وہ تو تھے یہودی اس زمانے کے یہ یہودی ہے میرے سمیر کا اور اب ذرا اس کا پوری عبارت پڑھنی بھی مشکل ہے اس نے جو بکواس کیے اللہ رب العزت کے بارے میں یہ فتاوا رضویہ احمد رضا خان کا اور صفحہ اس کا 543 یہ 547 اور جلد نمبر 15 اس میں کہتا ہے دیوبندیوں کے جھوٹے خدا اسی یہودی کی طرح کہہ رہا ہے آگے کہتا ہے دیوبندی ایسے کو خدا کہتے ہیں جو وہابیہ کا خدا ہے جس کا بیان ابھی گزر چکا اتنے بس اور رکھتا ہے کہ اچھا آگے وہ وصف بتا رہا ہے کہ خدا کیا کرتا ہے وہ چوری کر سکتا ہے وہ کھانے کا منہ اور بھرنے کا پیٹ مرضی اور زنی کی دونوں علامتیں بالفعل رکھتا ہے، مردانہ زنانہ دونوں علامتیں بالفعل رکھتا ہے، سمجھ نہیں، جوفدار ہے، سبو قدوس نہیں، خنسا مشکل ہے، یا کم از کم اپنے آپ کو ایسا بنا سکتا ہے، یہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو جلا بھی سکتا ہے، ڈبو بھی سکتا ہے، زہر کھا کر یا اپنا گلا گھونٹ کر بندوق مار کر خودکشی بھی کر سکتا ہے، اس کے ماں باپ جورو بیٹا سب ممکن ہیں، بلکہ ماں باپ ہی سے پیدا ہوا ہے، ربڑ کی طرح پھیلتا سمٹتا ہے، برما کی طرح دو مکھا ہے، ایسے کو جس کا کلام فنا ہو سکتا ہے، جو بندوں کے خوف کے باعث جھوٹ سے بچتا ہے کہ کہیں وہ مجھے جھوٹا نہ سمجھ لے، بندوں سے پورا چھپا کر پیٹ بھر کر جھوٹ بک سکتا ہے، ایسے کو جس کی خبر کچھ ہے اور علم کچھ، خبر سچی ہے تو علم جھوٹا، علم سچا ہے تو خبر جھوٹی، ایسے کو جو سزا دینے پر مجبور ہے، نہ دے تو بے غیرت ہے، معاف کرنا چاہے تو ہیلے ڈھونڈتا ہے، خلق کی آڑ لیتا ہے، ایسے کو جس کی خدائی کی اتنی حقیقت کہ جو شخص ایک پیر کے پتے گن دے اس کا شریک ہو جائے، جس نے اپنے سب سے بڑھ کر مقرب ایسوں کو بنایا، جس کی شان کے آگے جماعت سے بھی زیادہ ذلیل ہیں، جو چوڑوں جماروں سے لائے کے تمثیل ہے، ایسے کو جس نے اپنے کلام میں خود شرک بولے، جا بدا بندوں کو شرک کا حکم دیا، یہ تو اعلیٰ حضرت کی سیریا زبان ہے، ابھی میں آپ کو بول ہی سنا رہا جو اس نے بکواس کیے شروع سے، کہتا ہے ایسے کو جس میں ہر عیب نقص کی گنجائش ہے، جو اپنی مشیخیت رکھنے کو کثرت عیبی بننے سے بچتا ہے، چاہے تو ہر گندگی میں آلودہ ہو جائے، ایسے کو جس کا علم حاصل کیے حاصل ہوتا ہے، اس کا علم اس کے اختیار میں ہے، چاہے تو جاہل رہے، ایسے کو جس کا بھیجنا بھولنا سونا اونگنا غافل رہنا ظالم ہونا حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے، کھانا پینا پیشاب پاخانہ کرنا ناچنا تھرکنا نچ کی طرح گلا گھیرنا عورتوں سے جمع کرنا لباست جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا حتیٰ کہ مخنث کی طرح خود مقبول بننا کوئی خباثت کوئی فضیلت اس کی شان کے خلاف نہیں، یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اب یہودیوں نے اتنی بات کی کہ ان اللہ فقیر، تو اللہ نے ان کو کافر اور مجرم قرار دیا، اور یہ اعلیٰ حضرت اتنا بکواس کر رہا ہے کھل کر، انہوں نے بھی الزامن یہ بات کی، اور یہ بھی الزامن اتنا گند کسی سکھ کی کتاب میں بھی نہیں اور کسی ہندو پنڈت کی کتاب میں بھی نہیں، اب ہمیں کہتے ہیں یہ بڑے سخت ہیں، اب ایسے کافر کے بارے میں کیا گرمی کریں، جو اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ خبیث اور گندی زبان بول رہا ہے، جو ایک ہندو سکھ مجوسی پنڈت بھی اس کی جرت نہیں کر سکتا، جتنی عادتیں اس کی اپنی تھی مخنث مقبول بننے کی، اور ساری وہ عادتیں اپنی عادتیں اللہ رب العزت پر فٹ کر رہا ہے، تو اس سے بڑا دجال اور کافر دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ مار تو آپ کے مولویوں کی ہے کہ میرے استاد کو بھی اعلیٰ حضرت کی کتاب میں کوئی کفری عبادت نہیں دی، یہ بھی سارا اسلام ہے، تو سمجھ آئیے بات جل گئی، یہ جلد 15 سبا میں نے بتا دیا، 547۔ اب ذرا آپ اندازہ فرماؤ، یہودی صرف ان اللہ فقیر الزامن کہے، ابو بکر صدیق تھپڑ لگائے فقیر کہنے پر، اور اگر احمد رضا ہاتھ کر جاتا ابو بکر صدیق کے یا فاروق اعظم کے ہیں، تو اس کو تو زندہ آگ میں جلاتے خبیث کو، ایسی گندی بولی، ایسی گندی بریلوی کہتے ہیں بار آپ کے گفتگو، یہی عبارت رکھو سامنے اور اس سے ہلنے نہ دو، اس کو پہلے حل کر، یا اعلیٰ حضرت کو کافر اور مرتد مان۔ ایک اور بھی ہے ڈاکٹر صاحب، جس کا جب تک خطیب کلام پیش نہ کرے تقریر مکمل نہیں ہوتی، وہ بھی ذرا اس کی بھی سنو. کہتا ہے کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے, اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے, بات کہنے کی نہیں تو بھی ہر جائی ہے. سمجھے آپ کو, کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے, ڈاکٹر اقبال ہے, کبھی ہماری امداد کرتا ہے کبھی غیروں کی کرتا ہے, کبھی ہمارا دوست ہے کبھی دشمنوں کا دوست ہے کافروں کا دوست ہے, بات کہنے کی نہیں تو بھی ہر جائی ہے. کہتے ہیں بات کہنے کی تو نہیں ہے لیکن یا اللہ تو بھی ہر جائی ہے. تو سمجھ آئیے بات. اب ہر جائی پتہ کس کو کہتے ہیں, جدھر کوئی ٹکڑا مل جائے اسی کا بن جائے, تو بھی ہر جائی ہے. یہ کلیات اقبال ہے, صفحہ نمبر اس کا 131 ہے. اور دوسرا شعر ذرا سننا, یہودیوں نے اتنا کہا ان اللہ فقیر, اب ذرا ڈاکٹر کی بھی سنو. کہتا ہے سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم, سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم, بکیلی ہے یہ رضا کی نہیں ہے, بکیلی ہے یہ رضا کی نہیں ہے. بدلنے لگ گئے آپ سمجھ گئے, اللہ کو بکیل کہنا یہ جرم نہیں. بکیل کہنے والے ان پر تو خدا نے فتوا لگایا, اور جو کہہ رہا ہے سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم بکیلی ہے یہ رضا کی نہیں ہے. بھائی ہو سمندر تو قادر ہے, سارا کچھ تیرے پاس ہے لیکن ہمیں تھوڑے تھوڑے قطرے دیے ہیں. سارا رزق جو تیرے پاس ہے وہ ہمیں زیادہ دینا تھا نا, شبنم اور صبح والی تیل اور قطرے جو پانی کے ہیں, تیرے پاس تو سمندر ہے تو مختار کل ہے لیکن ہمیں دیا کیا ہے, تھوڑے تھوڑے قطرے شبنم کے دیے ہیں. تو ہم اب آپ کو رزاق نہیں کہیں گے, بخیل کہیں گے. یہ بخیل ہی ہے, رزاق ہی نہیں ہے, یہ رزاقی کا تقاضا نہیں بلکہ کیا ہے, بخیلی ہے. لہٰذا تو بخیل ہے اس لیے ہمیں معاذ اللہ زیادہ نہیں دیا, ورنہ تو دے سکتا تھا, مال ہونے کے باوجود ہمیں بھوکا رکھا ہے. یہ بخیلی ہے رزاقی نہیں ہے. یہ کلیات اقبال صفحہ 252. اب فرماؤ دوستوں بزرگوں, یہ ان اللہ فقیر ان سے کم ہے جملہ؟ نہیں, خطیب کی تقریر نہیں مکمل ہوتی ہے اور سکولی تو اس کو نبوت کا درجہ دیتی ہیں. نبوت کا اتنا ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کے اشعار اچھے بھی ہیں, انگریز کے خلاف اچھے اشعار بھی ہیں, لیکن جو گند ہے وہ نکلا نہیں, یورپ والا گند, یورپ والا گند باقی ہے, صفائی نہیں ہوئی. اور جو لوگ بالکل نبوت کا مقام دیتے ہیں تو سمجھ آئیے آپ کو, اس پرچی والا لکھتا ہے کہ ایک تھپڑ حضرت شاہ صاحب نے بھی لگایا تھا, جھگڑے ہی دو تھپڑوں گئے, یہودیوں سے چل رہا ہے اس تھپڑ پہ جھگڑا سارا, اور ان بزرگوں سے چل رہا ہے کس تھپڑ پہ جھگڑا. پرانے لوگ غیرت والے ہوتے تھے. محمد علی جلندری جو تھا تو لمبا واقعہ بکت نہیں آیت رہ جائے گی, بلکہ ایسی شرارتوں کے لیے لکھتے ہو. تو وہ محمد علی جلندری جو تھا انہوں نے جان بوجھ کے لمبا واقعہ تقریر شاسن سے کروائی, اور پرچی یہ لکھی تھی کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں, شکاشی کرتے ہیں, بیویاں پیش کی جاتی ہیں, یہ احمد رضا کا نتیجہ یہ کیسا ہے. تو شاہ صاحب نے وہاں بتا کر دی رات کو کہ انبیاء کی حیات بند کیا ہے, انہوں نے چھوڑ ڈال دیا کہ جہاں ابتدا ہو رہی ہے خیر المدارس کے مدرسہ سے, خیر مجلس میں جب آئے شاہ صاحب نے کہا مجھ سے بات کرو, جو میں نے بات کی ہے میں نے حق بات کی ہے, اگر کسی کو اعتراض ہے کرو بات. اب شاہ صاحب سے بات کون کرے, تو محمد علی جلندری مولانا حسین علی کو گالی نکالنے لگا. شاہ صاحب نے ایک دفعہ بھی منع کیا کہ تو مجھے جوتے مار میں برداشت کروں گا لیکن میرے استاد کے بارے میں پوچھنا کہنا, ایک دفعہ کہا تو وہ پھر نہیں رہا، پھر وہ شروع ہوا مولانا حسین علی کے بارے میں، دوسری دفعہ شاہ صاحب نے کہا انسان کے بچے بھائی بات تیری میری ہے، مولانا حسین علی پہ خدا کی رحمت ہو دنیا سے چلے گئے، اب تو ان کے بارے میں بات کرتا ہے؟ محمد علی نے پھر نام لینا تھا تو شاہ صاحب نے یوں کر کے اس کا گھر بڑا چھوٹا تھا، چارپائی سے پیچھے جا کے گرا بیٹھا تھا نا، تو شاہ صاحب کا سید والا تھپڑ تھا نہیں، تو ایسا لگایا ایسا لگایا کہ اب یہ نذیر فیصل آبادی اور یہ وہاں دورہ حدیث میں تھے، یہ فیصل آباد والا نذیر، تو یہ اٹھا شاہ صاحب کو مارنے کے لیے، یہ بھی چارپائی سے ہر کے وہیں گر گیا، تو شاہ صاحب اسی طرح اوپر جو امری للہ انہیں کے اندر کھڑے رہے، کوئی کسی میں ضرورت نہ ہو، تو ایک تھپڑ یہ بھی لگا تھا اور ایک تھپڑ ابو بکر صدیق نے لگایا اور ایک تھپڑ ابو بکر صدیق کے عقیدے کے امین حضرت شاہ صاحب نے لگایا، تھپڑ دو ہے. اچھا خیر ہاں میں بھی یہ غیرت ہونی چاہیے، ہمارے حضرات میں غیرت تھی اور مولوی غیرت والا وہی کامیاب ہوتا ہے، دیکھو جی ان اللہ فقیر بنان اغنیا سنتم ما قالوا وقتلهم الانبیاء، اور مسئلہ نکل آیا، اللہ فرماتے ان کی یہ بدماشی بھی ہم لکھوائیں گے اور انہوں نے یہ تو اتنے ظالم ہیں کہ نبیوں کے قاتل ہیں، نبیوں کے قاتل ہیں، یہ کیوں آیا؟ اس میں قانون آ گیا کہ مد مقابل ضدی کی بےزتی کرنا یہ بھی سنت اللہ ہے، حالانکہ یہاں قتل انبیاء کو یاد دلایا جا رہا، تو اتنے بے مانو اب بھی تم نے بکواس کیا اور تم اتنے شیطان لین ہو، تم تو نبیوں کے قاتل ہو، وہ بھی لکھا ہوا ہے، اتنے بڑے گزرے ہو، سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ ہاں یہ دیکھو ان اللہ آگے سارے کا بیمار کرتا مت، غیر مقدسوں سے پوچھ لینا بھائی، ہاتھوں سے آگے جو کرے گا کوئی ملے گا، منہ سے کسی کو گالیاں نکالے، پاؤں سے چل کے جائے اور پاؤں سے چوری کر لے آئے، غیر مقدسوں کے نزدیک وہ آگے نہیں جائیں گے، اور جزا کیونکہ اکثر ہاتھ جو ہے اکثر کام ہاتھوں سے ہوتے ہیں، اس لیے ذکر جزا کا کیا مراد پورا وجود ہے، لیکن یہ اب فقہ آیت کے ساتھ تعلق ہے، بان اللہ جیسا بے سلام، سلام پر مسئلہ ہے، یہ مبالغے کا سیدھا ہے اور ساختہ ہے، نبی قید پہ داخل ہو تو قید کی نبی ہوتی ہے، مطلب یہ بنے گا کہ اللہ بہت ظلم کرنے والا نہیں، کچھ کچھ کرتا ہے، بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں، اس کے دو جواب ہیں، پہلا جواب اللہ بدی انکار، آپ کا یہ قاعدہ کہ نفی ہمیشہ متوجہ قید ہوتی ہے یہ اکثری ہے، کلی قیدا نہیں ہے، یہ کبھی قید مقید کی قید سمیت بھی ہوتی ہے، قید مال مقید، اور دوسرا کہ جہاں نفی مبالغہ واقعی ہے سلام، لیکن مبالغہ پھر نفی ہے، مبالغہ پھر نفی، بالکل ظلم کرنے والا نہیں، ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں یہ، اور تیسرا جواب یہ ہے کہ زلام سیدھا مبالغے کا ہے لیکن خالی عذر مبالغہ ہے، یہ للعبید الذین قالوا، وہ جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ نے عہد لیا ہم سے، یہ اور یہودیوں کا اعتراض اور شکو ہے رسالت پر، بات ذرا سمجھ لو، یہودی لوگ کہتے تھے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تورات بھی کہ اگر اب کوئی نبی آئے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ قربانی کرے، آسمان سے آ جائے اور اس قربانی کو وہ کھا جائے تو یہ قبول ہو جائے قربانی، بس صرف اس کو نبی ماننا، اگر کوئی یہ علامت جس میں نہ ہو اس کو نبی نہیں ماننا، یہ یہودیوں نے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ قربانی کریں، اگر آسمان سے آگ لے جائے تو پھر ہم آپ کو مان لیں گے، کیونکہ یہ تورات میں ہم سے وعدہ لیا گیا. حالانکہ یہ بھی جھوٹ بولتے تھے. تورات میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا وعدہ مطلق تھا, قربانی کے آگ کے ساتھ مقید نہیں تھا. وہ دوسرے نبیوں کے متعلق وعدہ تھا کہ دوسرے انبیاء بنی اسرائیل کے لیے جو یہ علامت پیش کرے اس کی بات ماننا. رہ گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بارے میں یہ قید قطر موجود نہیں تھی, اب بھی نہیں ہے. یہ یہودیوں کا جھوٹ تھا. اسی الزام کا جواب دیا جا رہا ہے. قالوا ان اللہ, کہا انہوں نے بے شک اللہ نے وعدہ لیا ہم سے کہ نہیں ایمان لائیں گے کسی رسول کے ساتھ حتیٰ کہ آئے ہمارے پاس بے قربان. قربان سے یا تو قربانی ہے یا قربان سے مراد ہے مطلق صدقہ, نظر نیاز, کوئی صدقہ بھی یا غنیمت والا مال تاکل ہنار کہ کھا جائے اس کو آج قول فرما دیجئے. یہ جواب ہے الزامی جواب. فرمایا کہ تم کہتے ہو ہم نبی سم مانیں گے کہ آج آئے اور قربانی کھا جائے تو مقبولیت کی علامت ہوگی. فرمایا جو نبی آئے اور انہوں نے تمہیں یہ نشانی دکھائی بے ایمانوں مانا تو ان کو بھی بولو. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ جو تم بہانہ بنا رہے ہو کہ قربانی آج کھا جائے, جو پیغمبر آئے یہی علامت دکھائی, لیکن تم تو پھر بھی بے ایمان رہے. یہ ہے الذین قالوا, وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ, بے شک اللہ نے عہدہ ہم سے آج لیا, فواستان بھی آئے سابقین ہماری طرف, اللہ نؤمن یہ کہ نہ ایمان لائے ہم رسول کسی رسول پر, حتی یاتینا حتی کہ لائے وہ رسول ہمارے پاس بے قربان, قربانی صدقہ. یہ کاشیہ کے لکھا ہے اس قول کی نمبر ایک شریف مفہوم, یعنی اس پیغمبر کے پاس جو معجزہ ہو ہوتا تو ہم ایمان لے آتے. یہ مطلب ہے قول فرما دیجیے قد جاءکم رسل, تحقیق آئے تمہارے پاس کئی رسول من قبل مجھ سے پہلے, بالبینات معجزوں کے ساتھ, وباللذی قلتم اور اس خاص معجزہ کے ساتھ جو تم نے کہا. وہ خاص معجزہ کیا؟ وہ آگ کھا جائے گی. فلما قتلتموہم, تم نے کیوں قتل کیا ان کو, ان کو تم صادقین اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو, فإن کذبوک فتسلی ہے اگر یہ تیری تکذیب کر دیں, فقد کذبا تو کوئی پرواہ نہ کر, اگر یہ تیری تکذیب کریں تو کوئی پرواہ نہ کر, تاکہ جھٹلائے گئے کئی رسول من قبلے کا تجھ سے پہلے, جاتو بالبینات آئے تھے واضح دلائل کے ساتھ, بس زبرے اور زبر صحیفوں کے ساتھ, بل کتاب اور بڑی کتاب المنیر جو مسئلے کو کھول کر بیان کرنے والی روشن کتاب کے ساتھ, کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس چکھنے والا ہے موت کا, ہر نفس چکھنے والا ہے موت کا. موت کا ذائقہ کیا ہے؟ ان کتاب تعلق کے روح یعنی جسد ظاہر و باطن. جہاں پر جو اصل اشکال ہے وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے نظر باتی کو. اس کا علماء نے وہ سوال جواب کیا کہ ذائقہ ادراک کا تقاضا کرتا ہے, اور جب موت آتی ہے تو ادراک رہتے ہی نہیں, اور جو اصل ادراک ہے وہ یہ ہے. تو یہ نظر بے وقوف ہو, عربی کو آتی نہیں, عربی پڑھتی ایسے ہے جیسے کرار کلمے اور نجو کر دی, تو انہوں نے اور بنا دیا. حالانکہ مسئلہ یہ تھا کہ ذوق کا ذوق یا ذائقہ ادراک کا متقاضی ہے, اور موت کے بعد ادراک رہتا نہیں. تو کل و نفس ذائقۃ الموت کا کیا معنی ہوا؟ اس کے دو جواب دیے. امام راضی نے بھی اور دیگر مفسرین نے بھی ایک جواب دے دیا کہ کوئی عورت سے یا نفس سے مراد ہی روئے تو اللہ یتوفی الانفس. کیا مطلب؟ کلو ذائقہ موت البدن, ذائقہ موت البدن, ہر روح بدن کی موت کا مزہ چکھنے والی ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی ہے. ہر روح بدن کی موت کا مزہ چکھنے والی ہے, یعنی ہر روح ذات, روح تو زندہ ہوتی ہے نا جی, روح کو ادراک ہے. اس لیے امام راضی کہتے ہیں کلو روح ذائقہ تو بدن الموت, ہر روح بدن کی موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. ایک دوسرا جواب یہ دیا کہ ذائقہ ہر چیز کا اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے. ذوق العذاب, عذاب کا ذائقہ مہذب ہونا ہے اور آگ کا لگنا ہے, اور ذائقہ الموت خاص وہ کیفیت موت ہے, انفکاس روح انل جسد ظاہر ہوا باطرا, اسی کا نام ہے. یہ تیسرا معنی ہے ماسٹر صاحب کا کہ اے ذائقہ, زنانی سالن چکھ سکتی ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا, سب پہ موت اس طرح آئے گی. یہ ہے تحقیق کاڑوی صاحب جی. حضرت نیلوی صاحب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کاڑا کاڑا, ہم نے سوچا حضرت کاڑا ٹھیک ہے, کہتے کاڑا کاڑا کا مطلب ہے جہنم میں کڑ رہا ہوگا, کاڑا محرف تھا کاڑا. اور مولا عبد الشکور ترمذی صاحب تو استاد فرماتے تھے مولانا عبد الشکور ترمذی صاحب جی, ترمذی سمجھتے ہو ایسے جی کا ہے, ترمذی کہتے ہیں زنانی کو, ترمذی سے ترمذی بنایا, ترمذی ترمذی سے ترمذی سا, ایسے بولی کہ ذرا مجرے میں بزرگوں کی بات نقل کرنے ہیں. باقی کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ اپنے اکابر کی کوئی بات نقل کر دے, کیونکہ سارے ہیں کل, تو کل نصاب ہی کوئی مسئلہ نہیں تھا, یہ کل خنسا ہے تو کوئی پتہ نہیں. اب یہ بھی ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا توبہ توبہ توبہ توبہ عبد الشکور ترمذی, یہ کتنی غلط بات ہے. اب یہ بات حضرت نیلوی شاہ صاحب کی, ہم نے ان سے پڑھا ہے, ہم نے اللہ کے فضل سے اپنی طرف سے کوئی بات کی نہیں ہے, ساری آپ کے سامنے بزرگوں کی بات. اب میں للڑ کہتا ہوں, اس کو بہت ساروں کو تکلیف ہوتی ہے, ذرا شکر قرآن کا دورہ سنو اور پہلے پارے میں شروع جا کے کرتے ہو للڑو للڑ پہ للڑو للڑ, یہ تو کوئی کہتے ہیں مولوی شدار کیوں کہتا ہے للڑ, یہ شیخ القرآن کے تو خیر سب ہے, یہ تو شیخ القرآن کے الفاظ ہے, تو عجیب سلسلہ ہے. ہاں بھائی بلّی کل جا تم ہو لیا, دیکھو جی کلو نفس ذائقہ الموت سمجھ آئی جی, جو اس طرح نہیں تو کلو منا لے یا فان بھی آ چکا ہے جی. جہاں پر سعیدی محقق نے بھی تحقیق کی ذریعہ بچے سے رکھ دی, بریلویوں والا مفسر کہتے ہیں یہ آیت عام مخصوص من الباط ہے, سمجھو سمجھو جی. اچھا کیسے کہتا ہے کہ نفس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر بھی ہے, نفس کا اطلاق کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھی ہے. کاتبہ علی نفسہ الرحمہ, تو نفس تو کل نفس اس عموم سے اللہ تعالیٰ مخصوص جب ہو گئے تو عام مخصوص میں لوگ بات ہو گیا. ذرا بات سمجھو, یہ جو نظر پاتی ہے یہ بھی نہیں کی نظر لگاتی ہے. اب اس دن ایک میں نے کیلے سے سنا تھے, وہ بھی یہ پیش کر رہا تھا, وہ لیا وہاں سے نیا اعتراض, وہ بھی عام مخصوص بن الباط. آپ نے جتنے اصول چاچی روحر بال وغیرہ پڑھی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے, ماشاءاللہ سارے علامے کے تھے. آپ ذرا دیانت داری سے سوچیں کہ وہاں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جو چیز اصلاً خاص ہوگی وہ مخصص شرن اور اصطلاح اسے تفصیل نہیں سمجھی جائے گی. یہ بڑا ہے کہ نہیں بڑا؟ وہاں پر مثال بھی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہاں پر بھی لوگ شہر میں اللہ بھی ہے تو اس کو بھی کیا کہہ دو کہ مخصوص بھی لوگ بات جو چیز اکلن یا عرفت خارج ہو اس کو مخصص نہیں کہتے اور عام اس سے مخصوص بن الباس نہیں بن سکتا. یہ آپ کو سمجھ آئیے بات یہ اصول شاشی سے پڑھتے ہیں. اور میں حیران ہوں کہ اللہ نفس الرحمہ جو کہا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کل و نفس کے مفہوم سے عقلن خارج ہے یا شرعن؟ اور عقلن خارج ہے. اللہ تعالیٰ کا موت سے پاس ہونا عقلی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کا اللہ کل شہید قدیر اپنی ذات پہ قدرت نہ رکھنا عقلی چیز ہے. عقلی چیز ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان اللہ تعالیٰ کا بھائی اللہ جس طرح احمد رضا بکواس کر رہا تھا کہ اللہ اپنی ذات پہ قادر ہے چاہے تو کیا کرے تھے چاہے تو یہ کرے پھر شریف کے باری پہ قادر ہے. یہ جو مولوی بیٹھے ہو ذرا خیال کرو یہ چیزیں عقلن خارج ہیں اور جو اگر عقلن خارج ہو اس کو تخصیص بنانا یہ ابو جہل سے بدترین جہالت ہے جو محقق تریدی جیسے مفسر نے کی. اس لیے یہ عام مقصود بن الباس بن سکتا نہیں. ہاں اپنے عموم پہ حیران ایک اگلی چیز لے کر کہتے ہیں عام مقصود بن الباس ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو شرعی ہوتی ہیں اس سے تخصیص ہوتی ہے عرفی ہوتی ہے اصطلاحی عرفی اور جو عرف القوم ہے اس کا معاملہ بھی جدا ہے عقل کا معاملہ بھی جدا ہے. اور تمام اہل فن اصول نے یہ بات لکھی ہے تو میں حیران ہوں ہمارے مقابل جو حضرات آتے ہیں ہوتے نرے چمبا لے جائے کہ ہلوائیں جتنے بڑے اتنا بھی اصول کا پتہ نہیں. اب دیکھو کلو نفس ذائقۃ الموت فانما اور بے شک سوائے اس کے نہیں کہ تم پورا پورا دیا جاؤ گے اجورکم مزدوری اپنی یوم القیامہ قیامت میں دنیا میں بھی کچھ ملتی ہے نیکی کا صلہ برزخ میں بھی ملے گا کچھ لیکن پورا پورا قیامت میں ملے گا. ومن زحزحا عن النار اور جو آدمی بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کیا گیا جنت میں فقد فاز تحقیق کو کامیاب ہو گیا. ومن حیات الدنیا اور نہیں ہے دنیاوی حیات الا متاع الغرور مگر سامان دھوکے کا جو ضرور بھی ضرور آزمایا جاوے گا. تو آزمائے جاؤ گے تم یہ اموالے کو اپنے مالوں میں اور جانوں میں بلا تسمعنا البتہ تحقیق ضرور بھی ضرور سنو گے تم من الذین اوت الکتاب مولویوں کی طرف سے جو ہے ذرا خیال سے سنو بالا تسما انا البتہ ضرور بے ضرور سنو گے تم من الذین اوت الکتاب من قبلکم بڑے بڑے مولویوں سے بڑے بڑے مدرسین سے بڑے بڑے مولویوں سے ومن الذین اشرکوا اور دوسرے بزرگوں سے بھی مولویوں سے بھی اور بزرگوں من الذین اشرکوا اذن کثیرا اذن بہت زیادہ تکلیف دے دینے بہت زیادہ. سبحان اللہ بات قرآن تیری کیا بات ہے قرآن کو رہا ہے جب مسئلہ بیان کرو گے مولوی تمہارے خلاف بڑا بڑا پرگندا کریں گے اذن کثیرا بڑے الزام لگائیں گے بڑا بڑا پروپیگنڈا کریں گے لیکن گھبرانا نہیں ہے مولوی بھی تمہارے خلاف اور مشرق بھی تمہارے خلاف ہم نے تو اس کا مشاہدہ کیا. آج اس طرح مولوی کے بھی پیٹ میں درد ہے, خزانے کثیرہ بہت بدواس میرے جھوٹ ہے. جہاں ہمارے استاد حضرت قاضی اسمت اللہ صاحب کا مزدور ہے, وہ ایک بات کرتے بڑی عجیب فرماتے, اللہ نے صرف اذان نہیں کہا, کیا کہا ہے؟ اذان کثیرہ. اذان نہیں کہا, کیا فرمایا؟ اذان کثیرہ. فرماتے ہیں کہ دو چیزیں, ایک تو اصل مخاطب صحابہ ہے, تو صحابہ کے ایک تو وہ دشمن تھے جو ان کے زمانے میں تھے, وہ ہے اذان. اور کثیرہ کہہ کر اللہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کے دشمن قیامت تک بھونکتے رہے. کثیرہ کا یہ مطلب ہے صحابہ کے دشمن قیامت تک, کثیرہ کا مثال صاحب ایک ہے. کون ہے؟ یہ میرا خیال ہے سو کر اٹھا ہے, ہاں لگا لگا دو چار نعرے لگائے ان کو جگا, ہاں لگا جسے نعرہ لگایا آپ ہلدی کی جو ہے لگا اور ان کو ترجمہ پڑھا کے اور بزرگوں کو گالیاں نکالتا ہے. قرآنی حفظ والے بچے کچھے ہو جاتی ہیں. حفظ والے نہیں میں کہتا ہوں خدا کی قسم کھولتا ریڈی والا مجھے مل جائے اس کو بھی قرآن پڑھاؤں گا. حفظ والے تو پھر بھی مدرسے میں آتے ہیں. یہ کون سی بات ہے؟ مولا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے پاس حضرت شاہ القرآن فرماتے ہیں میرے ان پڑھ لوگ تھے, میرے مولوی ان کے اتنے دشمن تھے کہ جانی کسی کو نہیں دیتے تھے. یہ سارے مولوی جو آپ تعریفیں کرتے سارے مخالف اور دشمن تھے. میں نے آپ کو خواجہ خاتون کی بات بتائی, حالانکہ وہ صوفی آدمی ہے لیکن صوفی بھی اتنا ڈر رہا ہے کہ بلغت الاحرام کو جلد نہیں کرائے تو پڑھ کے گمراہ نہ ہو. اس حد تک مولوی آگے تھے, لیکن وہاں پر مولانا پڑھاتے تھے جٹاٹی جٹوں کو پکڑ لیتے آبی قرآن پر. تو ایک جٹ نے سوال کیا, شاہد صاحب کہتے ہیں جٹ نے سوال کیا کہ الحمدللہ, کہتے حضرت صاحب کہ ہی ضمیر کا مزے کیا ہے؟ الحمدللہ ہے ہی ضمیر کا مزے کیا ہے؟ حضرت صاحب نے فرمایا اللہ راضی ہو ساری ضمیریں اللہ کی طرف جا رہی ہے. ساری وہ یہ معاملہ تھا, ان کو بھول ہے. ہاں بھائی ازر قصیدہ پرانے میں بتا دیا, بھونکیں گے بہت بول بھی کتاب امن قبل گم بمن اللہ دینا. اور ان مولویوں کو ابھی تک میری پہچان بھی نہیں ہو رہی. جب ہم نے ایسا ہاتھ رکھا تو ان کی نانی نہ ہاتھ جوڑے تو پھر دیکھنا. ہم تو ابھی خاموش ہیں, ہو سکتا ہے عید کے بعد ان کا آپریشن اب شروع ہو جائے. اگر ہم تھوڑا سا خاموش ہیں کہ اس کا کیا رہے ہیں بھائی, ہم کیا پڑھا رہے ہیں طالب علموں کو؟ نیا دین پڑھا رہے ہیں؟ یہ بری قرآن نہیں, اور یا ہم کوئی نئی چیز لا رہے ہیں؟ یہ بری کتابیں نہیں؟ کون سی بات ہے جو میں اپنے فکر کے اپنے مذہب کی کر رہا ہوں ساری دنیا سے ہٹ کر آپ کو ہر بات پہ حوالہ دکھا رہا ہوں؟ صرف اتنا ہے کہ جب طالب علموں کو حوالے مل جاتے ہیں تو آپ مدرس کا جھوٹ نہیں چلتا, مولوی کا وہ جھوٹ بولتا ہے. طالب علم کہتے ہیں اس طرح تو نہیں مسئلہ کچھ اس طرح, تو اور جی فتوے سکھائے جا رہے ہیں. ہاں انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں تمہیں. وہ کسی آدمی نے نمازیں شروع کی اس کے مویشی مرنے شروع ہو گئے. تو ایک وہ اونٹنی کا بچہ سو جا, وہ ریو ریو کر رہا تھا, اس نے کہا چپ کر تو دو نفلوں کی مارے. بڑے بڑے ڈنگر مار گئے ادھر, تو بڑے بڑے ڈنگر بڑے بڑے سان بڑے بڑے گمراہ بڑے بڑے ابو جہل اور بڑے بڑے صاحب بن اشرف ان کے ہم نے گھٹنے ٹکا دیے ہیں, اور یہ چھوٹی چھوٹی چوٹیاں سے تین زنانیوں کی طرح ہمارے سامنے آئے تو جی تھی اور دس گاؤں میں اور ہمارے سارے غریبوں کو یہ خواب خواہ تنگ کرے. اور پھر وہی اثر کثیرہ, اگر ہمارے اندر کوئی خرابی ہے سامنے آؤ, کسی آیت کا معنی غلط کرے اور مشن سے ہٹ کے کرے ہمیں سامنے آ کر کہو. اور ایسے وہ جو مرغی انڈوں پہ بیٹھنے والی ہوتی ہے کر کر شروع کی ہوئی ہے, ہاں یہ دعا کرو کہ ہمارا اس طرح کو روٹ بنے. ایک دو مہینے میرا بن گیا نا روٹ, پھر دیکھنا جو بھلا تسما ان من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, سنو گے کتابیوں سے اذن کثیرہ بڑے بکواس بازی, بڑی اذن کثیرہ بھائی تصویر بھی ہمیں پابند کی ہوں گے, یہی ہمیں روک دیتی ہے. ان تصویر اگر تم نے صبر کیا وقت تک اور بچتے رہے, وہ شیر کس طرح ہے سگانے ابھی میرے ذہن سے گیا, ہو گائے رقیبا ہاں رز کے کام نہ ہونا رز کے گدارا, مطلب ہے کتوں کا بھونکڑا جو ہے نا وہ فقیر کی روزی کو نہیں خراب کر سکتا. تس بیرو یہی بات ہے تب تک تب تک مفہوم اسی شیر کی, بچ جاؤ گاؤں کے لیے دو کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو گاؤں بائے رقیباں رقیبوں کا جو ہوگا گاؤں پہ وہ گاؤں کا دم کسی گا. یہ چیزیں جو ہے یہ کچھ نہیں کر سکتی. ہاں سستا تو نالے کا بن حد مل امور یہ ہے ہمت کے کاموں سے, ہمت کے کاموں سے. اور صرف آگے ہے ادھر اللہ پیدا اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب. اب ذرا سمجھو آیت کو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور جب لیا اللہ نے میثاق الذین پختہ عہد ان لوگوں سے اوتوا الکتاب. میں نے امام غازی کا کیا والا دیا تھا اس کتاب کس کو کہتی بڑے بڑے علماء بڑے مولویوں سے کیا آج ساتھ ذرا خود پڑھو نہ تو بچے نہ یہ ہو زمین کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے اور مطلب کیا ہے ان بڑے بڑے مولویوں سے ہم نے آج لیا کہ کھول کھول کے بیان کرنا میری کتاب کو. بڑے بڑے مولویوں سے آج کیا تھا کھول کھول کر بیان کرنا میری کتاب کو. لتبیننہ کھول کھول کر بیان کرنا صاف صاف کر کے بیان کرنا رڑے تے چار کے بیان کرنا کھول کھول کر پردہ نہیں ڈالنا کتمان نہیں کرنا کھول کر میری کتاب کو بیان کرنا ہے. یہ کرنا بھی عوام کے سامنے ہے لناس عوام کے سامنے بیان کرنا ہے. آگے دیکھو نا با قرآن لتبیننہ آگے ولا تکتمونہ کھول کھول کے بیان کرنا ہے. کوئی بٹ گیت نہیں کرنی کوئی چھپا رہو رعایت رو رعایت نہیں رکھنی کتاب کے بیان کرنے میں. اب بتاؤ ہم کیا کریں. اللہ نے تو عہد لیا ہے اور عہد بھی کیسا لام یہاں ہے روح تحقیق سکیلے کا. یہ روح تحقیق سکیلے کا ہے عہد بھی پکا عہد پکا قسموں والا عہد ضرور بے ضرور کوئی اور کام ہو یا نہ ہو میری کتاب کو کھول کے بیان کرو. اور پھر تاکید ہے لا تکتمونہ اس کو چھپاؤ گے نہیں. جہاں پر راضی لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ وَإِنْ كَانَ فِي حَقِّ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لَكِنْ عُلَمَا هَذِهِ الْأُمَّةِ داخل ان پیے داخل ان پیے. اسی طرح علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت اگر کے اہل کتاب کے بارے میں ہے لیکن اہل القرآن یہ بطریق اولا اس میں داخل ہیں. قرآن والے علماء یہ بطریق اولا اس میں داخل ہیں. اور یہی بات فتح القدیر میں لکھی ہوئی ہے فتح القدیر تفسیر اس میں بھی یہ تین حوالے میں بھی اور تفسیروں میں بھی ہے. یہ آیت آئی تو ہے اوت الکتاب کے بارے میں لیکن اوت القرآن سے اس سے بھی بڑا تاکیدی وعدہ ہے. فکر نہ ہو جانا کہ یہودیوں سے بات ہے ہم سے بات ہی نہیں. سمجھ رہی ہے بات کھول کر بیان کرو گے اس کتاب کو للناس سے بلا تک تم نہ ہو ورنہ بردو ہو بس انہوں نے پھینک مارا اس کو برا ظہورہم پیٹھ پیچھے. آج بھی یہی ہوتا ہے آٹھ سال طالب علم مدرسے میں پڑھتا ہے اور عقیدے کا پتہ کوئی نہیں پھر پڑھنے کا کیا فائدہ. آٹھ سال شہر کے پاس بیٹھا ہے شہر کی دکیا سیدھی کی اور خدمت کی اور آٹھ سال کے بعد اسے اپنے ایمان کی کوئی پتہ نہیں. پڑھتا رہا سارا بھائی سر بن ہوگا سارے بول گھر پر دو دفعہ کیوں آیا یہ دو دفعہ کیوں آیا کہ آ جائے یہی موت. بڑی سے کیا پوچھیں گے سرپن دو دفعہ کیوں آئے انہوں نے تو پوچھ رہا ہے مار رب کو رب کی معرفت بھی حاصل کی ہے سارف شرف رہ گئی ناوے ساوے دیکھو نا سوچنے کی بات ہے اور ہوتا ہے ایسا آٹھ سال مدرسوں میں لگا کر عقیدہ کوئی اور کوئی محلے والی مسجد کا امام شیطان بن گیا اور مزے کی بات ہے پتا موری صاحب کو بھی کوئی اس نے بھی اردو شرح رکھی ہے اگر عربی کہیں عبارت صفا پڑھنی بیٹھ جائے تو یوں لگتا ہے کہ ہندوستان دہلی کا شہر شہرانی ہے ایک نہیں پڑھ سکتا اردو شروعات پہ رٹے لگا کے پھر بیٹھا یوں ہوتا ہے جیسے چوہا پنساری کی دکان کھول کے بیٹھتا ہے بیٹھتا ہے ایک حریر ملی اب پنساری کر لیا یوں فیصلے کرتا ہے حج کوئی بلا کراہت جیسے جب پکڑا جائے تو میرا مطالعہ کوئی نہیں ہے چورا جب مطالعہ کوئی نہیں تو ہاتھ کے میں آلہ تو جو بنا بیٹھا ہے لگتا ہے امام ابو حنیفہ تشریف لائے ہیں بلا کراہت حسرے تو ایسے لے رہا ہے ہاں بھائی لینا سے بسہا تک تو بولتا ہوں پر نہ درجن ہو برا جو ہوئے ہیں تمہارا انہوں نے پیٹ پیچھے آج تو نہیں ہوگا خدا کی کتاب جو مسئلہ کوئی ہم ایک جگہ بھی پڑھتے تھے تو ختم دیں گے اچھا ختم پہ دو پارٹیاں اکٹھی ہو گئی بریلویوں والا مولوی بھی آ گیا اور ہمارے استاد محترم بھی ہمیں لے کے پہنچ گئے اب بریلویوں کی پارٹی کس سائڈ پہ ہماری پارٹی کس سائڈ پہ وہاں پر ختم پڑا جا رہا ہے پیشاب توحید والے اور بریلوی اکٹھے یعنی کھانے پینے میں سب ایک جیسے چور بنے ہوئے اکٹھے بیٹھے ہاں میں کہتا ہوں یہ اشاعت کو بدنام کرنے والے اشاعت توحید والے نہیں ہیں یہ وہ عبداللہ ابن عبید کی پارٹی ہے کھانے پینے والے خیر اس وقت تو ہم بھی بیٹھ گئے ہم نے بیٹھ گئے ہم نے کہا کہ تھوڑا سا شرارت تو کرتی ہے استادی ذرا ادھر دیکھے سے اور ٹائم کم میں شرارت ہو گئی تھی اور لڑائی ہو گئی تھی لڑائی ہو کے ہم غالب بھی آ گئے تھے ختم پہ لڑ پڑے تو وہاں پر بریلوی مولوی ناراض ہو کے بھاگ بھی جاتا ہم نے روٹی روٹی کھائی تھی اور واپس آئے نہ پڑھ لو آج بھی پڑھتے ختم بس کتنا پوچھو اس کی شریف سند بتاؤ شریف دلیل میں جب نصر عثمان میں تھا ابتدان تلا گنگ بھی دوسرا سال تھا غالب بند وہاں عجیب جگہ تھی مدرسہ میں وہاں بڑے ختم ہوتے تھے وہاں جو مولوی کاری تھے بڑے ختم اور ایک محتمم صاحب کی سرپرستی میں تھا خیر میں نے جب جمعہ شروع کیا پہلے جمعے پہ اعلان کیا پہلے ان سے طے کیا کہ میں آپ سے تنخواہ نہیں لوں گا عوام خوش ہو جاتی ہے تنخواہ نہیں لے گا اس مسجد کے متولی وہ قوم کا ایک مسلی تھا اور عقیدہ شقیدہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا اور مسجد کے کاغذوں میں لکھا ہوا تھا کہ اس کے امام خطیب کا عقیدہ المحنت المفند کے مطابق ہونا ضروری ہے اور جگہ ایسی تھی کہ سامنے امام باڑا اور اس مسجد میں شیعہ بریلوی جماعت اسلامی آل حدث رائبنڈی یہ سارے بزرگ وہاں تھے مل جل کے رہ رہے تھے اور ختم وہاں ایک کلاس تھی حفظ کی رکھی ہوئی اور ختم ہوتے تھے ماشاءاللہ ہر روز کوئی نہ کوئی ختم ہوتا تھا برکت کا یا ربیع الاول آتا یا محرم آتا ماشاءاللہ ہے مسئلہ کا بیان ہی کوئی نہیں تھا ایک مولوی صاحب بعد چار پانچ سال مجھ سے پہلے رہے تھے وہ مقتدی بتاتے ہیں کہ ہر جمعے پہ ان میں محبت کی بکری والا واقعہ بیان کرتے تھے وہ ہجرت والی بکری اس کا نام بھی پڑھ دیا بکری مولی بکری کوئی واقعہ ایک ہر جمعے پہ پھر پھر آ کے کوئی واقعہ بیان کر دیتے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کام آدمی ڈٹ جائے تو پھر اللہ کی نصرت آتی ہے خیر میں نے جمعے پر ابتدا نہیں بتایا بھائی ختم شتم کوئی نہیں, یہ سب عجمی بدعت ہے. اس لیے مسجد میں بدعت نہیں ہو سکے گی جب تک میں ہوں, کوئی بدعت نہیں ہوگی, کوئی ختم نہیں, نہ ربیع الاول کے نہ محرم کے. خیر ہمارا ہر روز جھگڑا ہوتا تھا مسلمانوں سے. طالب علم میرے پاس 90-95 تھے صوبہ کتب کے, تو ہم نے 100 ڈنڈا منگوایا تھا, 100 ڈنڈا کافی بڑا بڑے ڈنڈے. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ اب میں ان سے اسلام میں نے لے لیا تھا کہ آپ مجھے ہلا نہیں سکتے, اسلام میرے پاس تھا. میں نے کہا اب جتنے مسئلہ سمجھنا ہو مولوی لے آنا ہو مسجد میں آؤ, لڑائی کرنی ہو باہر آؤ. میں صرف مولوی نہیں ہوں, میں تمہیں اپنی زنانیوں کی گود سے نکال کے ماروں گا. تقریر میں میں نے کہا, میں نے کہا مت سمجھو تم بدماشی کرو گے. اور تھانہ صدر ساتھ تھا وہاں کا, اللہ کی طرف کیا وہ جو بڑا افسر تھا ایس ایچ او وغیرہ, وہ بھی ہماری جماعت کرتا, جمعہ ادھر ہی کرتا تھا. ہے وہاں کام شروع ہو گیا. ایک آدمی ہے جرمنی میں رہتا ہے اس وقت بھی, حاجی گردار اس کا نام ہے. تو وہ میرے پاس چکر کے لیے آیا ملنے کے لیے, اسی محلے کے. اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو اتنے ہزار روپیہ سالانہ ماہانہ دوں گا, اور آپ پوری دکان پہ جو پرچی ہے وہ آخر سال پہ مجھے دے دینا, دکان کا جتنا خرچہ ہے میں دوں گا, اور میں انشاءاللہ آئندہ سال آپ کو پورے مدرسے کی عمارت بنا دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے, صحیح ہے. خیر دو تین ماہ گزرے تھے کہ سردیاں تھیں, میں مسجد میں زور کے بعد پڑھا رہا تھا, تو اس کا بھینوئی آیا حاجی گلزار صاحب کا, وہ بھی اب ابھی فوت ہوئے پچھلے دن. وہ آیا اور مجھے کہتا ہے کہ حاجی گلزار صاحب کا فون آیا ہے, ان کی بیوی بیمار ہے اور بچوں کو ختم کے لیے بھیجیں اور آپ بھی دعا کرنے کے لیے. میں نے اسے کہا کہ آپ جمعہ کہاں پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں جمعہ تو جہاں پڑھتا ہوں. میں نے کہا آپ کو مسئلہ نہیں سمجھ آیا؟ اس نے کہا کہ حاجی گلزار صاحب کہہ رہے. میں نے کہا کلمے میں کیا پڑھتا ہے؟ حاجی گلزار رسول اللہ محمد رسول اللہ کیا پڑھتا ہے؟ مجھے غصہ بھی آیا. میں نے کہا ابھی مسجد سے نکل, پھر فور نکل, پھر میں آپ کو نہ دیکھوں. چلا وہ آگے گیا, تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ حاجی گلزار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ختم پہ نہیں آتے آپ کے ساتھ جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ کوئی نہیں. میں اٹھا, اس نے جو پیسے دیے تھے قدرتی ابھی تک میں نے خرچ ہی گئی نہیں دیے, اسی طرح پیسے مدرسے کے پڑے تھے, مدرسے کے کھاتے. میں نے کہا ایک منٹ ٹھہر جا, ٹھہر گیا. وہ پیسے میں نے نکالے اور میں نے کہا کہ اس حاجی گلزار صاحب کو تو تیری پہلی امانت کیا تھی, یہ پیسے یہ سنبھالو, اور مدرسہ ہم نے تیرے بنایا کہ جہاں بدعات کا مرکز ہوگا اور شرک کا, تو بالکل کوئی ایک روپیہ بھی ہم لینے کے لیے تیار نہیں. حاجی گلزار سے پہلے بھی اس کو سنبھال دوں, شیر محمد اس کا نام تھا. ہے یہ کر کے تو مجھے بھی پسینہ آ گیا, وہ سردیاں بھی تھیں, اور صرف اس بات سے کہ یار تو کہتا ہے نا ختم نہ جائز ہے, ہو سکتے تیری تاکی غلط بھی ہو سکتی ہے, تو اتنا بڑا مدرسے کا نقصان کیا ہے, اور اگر تیرا مسئلہ غلط ہوا تو پھر یہ تو مدرسے کا بہت بڑا نقصان ہے. خیر میں نے چھٹی کر دی سبق کی, لاہور چلا گیا کسی مسئلے کی تحقیق کے لیے, اس کو دکھانے سے کوئی کتاب لاؤں. وہاں مکتبہ سید احمد شہید ہے, اس مکتبے پہ میں اندر داخل ہوا, وہ مسجد میں جا رہے تھے نماز پڑھ. وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ٹھہرے, ہم تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں. میں نے کہا میں اندر کو جگہ ہے تو میں جہاں بیٹھتا ہوں بہت تھکا ہوا ہوں. انہوں نے دوسری منزل پہ کمرہ تھا, انہوں نے کہا ادھر بیٹھ جاؤ تو ہم آتے ہیں نماز پڑھ. وہاں میں بیٹھ گیا. خیر پرانے رسالے پڑھے تھے, میں رسالے دیکھنے شروع کر دیے. دو چار منٹ لگے ہوں گے ختم کی شری حیثیت, ایک رسالہ مجھے مل گیا پرانا سا, اس میں دہلی کے علماء مفتی رشید احمد صاحب کراچی والے اوروں کے تصدیقات تھی, اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا, پہلے کھولا تو پہلا صفحہ ہی یہ نکلا کہ کسی کی اجتماع قرآن خانی پر بدعت اور عجمی رسم اور مکروہ ہے، خیر القرون سے اس کا کوئی ثبوت نہیں. بھارت دیش کے دل بہت خوش ہوا، بہت اچھا ہوا. بدعت ہے لانت ہے جان چھوٹنے. خیر وہ مکتبے والے آئے مجھے کہتے ہیں کہ ہاں کون سی کتابیں لینی ہیں، میں نے کہا یہ رسالہ ہے. وہ کہتے ہیں آپ وہاں سے آئے رسالہ، میں نے کہا ہم نے وہاں سے رسالہ لینا ہے. انہوں نے میرا خیال 15 روپے لے تھے، اتنے پیسے تھے، وہ دیے واپس آ گئے. خیر اس کے بعد وہ آدمی 2-3 سال کے بعد آیا اور اس نے ہمارے مقتدیوں کو کہا کہ مولوی صدر کو کہو کہ میری بیٹھک پہ آ جائے، مجھے آ کر ملے تو میں پچھلے بھی سارے پیسے دوں گا اور مدرسہ بھی بنا کے دوں گا، اس کو کہو آ جائے. مقتدی مجھے جانتے تھے، وہ میر بخر جس کا نام ہے ابھی زندہ ہے، کبھی ادھر آ بھی جاتا ہے جمعے پر. تو اس نے کہا کہ وہ تو نہیں آتا آپ کے پاس، یہ تو مشکل ہے. خیر کہتے ہیں میں پیغام میں نہیں دیتا، میری بیستی میں گئے، میں کسی اور کو کہتا ہوں. دو آدمی آئے میرے پاس، کیا صاحب کہتے ہیں ہماری بیٹھک پہ اگر تشریف لے آؤ تو میں نہیں. میں نے کہا آئی صاحب کو کہو تیری بڑی مہربانی، میں نے تجھ سے 1 روپیہ بھی اپنی ذات کے لیے بھی رکھنا تھا، وہ مدرسے کا تھا، اور تو چونکہ بدتی ہے بے ایمان ہے، اس لیے پہلے تو میرا مسئلہ تسلیم کر، مسئلہ مان لے تو میں آپ کی بیٹھک پہ بھی آؤں گا، گھر بھی آؤں گا، لیکن اسی طرح تو بدتی رہے گا اور بدت پہ اڑا رہے گا تو میرے گھر بھی آ تو میں تیرا ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں، تو اپنے پیسے بھی رکھ سب کچھ رکھ. تو اللہ تعالی ایسی امدادوں پر آل حق کی وہ کام کو موقوف نہیں کرتے. اچھا پھر خدا کی شان کافی عرصہ بعد میں ادھر آ گیا، وہ مسجد اب بھی میرے کنٹرول میں ہے، وہاں پر ہمارے شاگرد ہیں، وہاں پر ساتھی ہے جو. تو میں ادھر آیا ایک دن اچانک میں گیا جاتی ہوئے، میں نے کہا گھر جا رہا تھا، میں نے کہا میں آ رہا ہوں اور جمعہ میں خود پڑھوں گا، میں نے کہا ٹھیک ہے. اس دن وہی حاجی گلزار آیا ہوا تھا اور اس کا والد فوت ہوا تھا اور اس کے کل تھے، کل شریف، اور اس کو جگہ جس نے دی تھی مسجد عثمان کا متولی تھا جس نے اس کو کلوں والی بیٹھک میں اس کل پہ کرنے کو، میرا رشتے دار ہے. میں جو ہی پہنچا اس آدمی کی قسمت مجھے پتا چل گیا بھائی یہ مسئلہ ہے. پورے جمعے پہ جو رگڑا لگایا، سامنے بیٹھا تھا، کبھی آنسو گراتا تھا، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، 1.5 گھنٹہ پورا کچھ نکالا پورا، وہ مقتدیوں کا بھی اور اس کا بھی. تو بعد میں کہتا ہے جی میں توبہ کرتا ہوں، کہ اللہ قبول فرمائے توبہ کر لے، اچھی بات ہے. تو بہرحال مقصد ہے بڑے حالات پیش آتے ہیں، ایسے مسئلہ نہیں، یہ آگے میدان میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا، ابھی نہیں. لا تعصبن الذین وراء ظهورهم، اطاعت اللہ کو بیان کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. ہاں سنگتیں جاتی ہیں، دوستیاں جاتی ہیں، پیسے جاتے ہیں. واشتروا به ثمنا قلیلا، اور لیا اس کے بدلے ثمن قلیل، فبئس ما یشترون، بہت برا ہے جو انہوں نے لیا، ان پیسوں پہ بھی لعنت جو انہوں نے حق چھپانے کے بدلے میں لیے. ہرگز خیال نہ کرنا الذین یفرحون، ان کو جو اکڑے ہوئے ہیں، بما اتو اپنے کیے پر، فیحبون بما اتو، اتو سے بلا دے او اکڑے ہوئے حق چھپا کر. سنو سنو، لا تعصبن الذین، نہ گمان کرنا الذین ان لوگوں کو، یفرحون جو خوش ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں مسئلہ چھپا کر، بما اتو اطمان کر کے اور بڑا فخر کرتے ہیں، ویحبون ان یحمدوا اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریفیں کی جائیں، بما لم یفعلوا ساتھ اس کام کے کہ وہ کرتے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ مسئلہ چھپایا ہوا ہے لیکن چاہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں کہیں کہ بڑا مسئلہ بیان کیا ہے، جی احمد خود چھپایا ہے مسئلہ بے ایمان نے, اور چاہتا یہ ہے کہ کوئی میرے بارے میں لوگ کہے گا وہ کہے یار یہ مولوی بڑا مسئلہ بیان کرتا ہے, آج تو نہیں ہے ایسے مولوی, ہاں یہ اکثر ہے اکثر نہیں ہے مسئلہ بیان کیا نہیں دنگی ماری اور تعریف پھر کروائی کی. میرے بڑے بچوا نے بچوا میں بڑا کھول کے بیان کرتا, تیرے کہنے سے بچوا نہیں, ہاں بھل جب یہ تم ٹھیک ہو, ہاں یہ تو مخالف کیمپ سے ذرا پوچھ, جو ہپو نہیں جو ہم مزور بالم یا پالو, ایسی چیزوں پر ان کی تعریف ہو جو انہوں نے کی نہیں ہے, بدلا کھولا نہیں, اور چاہتے ہیں ہماری تعریف ہو بڑا بدلا کھولا ہے, بلا تاسا بننا ہوں نہ گمان کرنا ان کو بے مفاضت من العذاب, یہ عذاب سے بچ جائیں گے, فلہم عذاب علیم بس ان کے عذاب دردناک ہے, اللہم لا تجعلنا منہم, فلہم عذاب علیم تھوڑا عذاب ہے عذاب دردناک, حضرت مانا کرتے تھے نلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ بس ان کے دکھ کی مار ہے, دکھ کی مار عذاب علیم, فللہ قرآن دار ہے للہ اعادہ مضمون توحید, پچھلی باتیں سمیت لائے جو شروع کی تھی توحید کا مضمون, للہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر, اشارہ ہے اعادہ مضمون توحید با دلیل توحید عقلی, ان فی خلق السماوات بے شک دین پیدائش آسمانوں اور زمین کے اختلاف اللیل و النہار بیچ عدلنے بدلنے رات کے اور دن کے, لآیات البتہ کئی نشانے لأولی الالباب واسطے عقل والوں کے, یہ سب پڑا ہوا ہے دوستو بزرگو, الذین یذکرون وہ عقل والے, اولی الالباب کون ہوتی ہیں, الذین یذکرون جو ذکر کرتی ہیں اللہ کا قیامت و قعودا کھڑے ہو کر بیٹھ کر, بالا جنوبہم پہلو پر لیٹ کر, یہ تین حال ہوتے ہیں انسان کے, یعنی دائم الذکر ہیں دائم الذکر ہیں, یہ تفکرون اور غور و فکر کرتی ہیں, بھی خلق السماوات والارض بھی پیدائش آسمانوں اور زمین کے, ربنا نتیجہ فکر ربنا ما خلق تہذا باطلا, سوچ وچار کر کے نہ ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں آخر میں نتیجہ ہوتا ہے یا اللہ ان چیزوں کو تو نے بیکار بھی پیدا کیا, یہ بڑی کار کی چیزیں ہیں, ہذا باطلا یہ ساری تیری قدرتوں اور تیری توحید کے نشانے, ہذا باطلا سبحانک پاک ہے تو فقنا عذاب النار, کسی توحید والے عقیدہ کی بنیاد پہ ہمیں جہنم سے نجات دے دے, ربنا اے ہمارے پروردگار انکا من تدخل النار, عقل والوں کی دعا سمجھ سن رہے ہو کہاں سے شروع ہو رہی ہے, کوئی ہارا شارا پنجا سے بارہ نہیں, سیا سے ستاں کا کوئی ہارا نہیں, ربنا ربنا اے ہمارے پروردگار انکا من تدخل النار, بے شک تو نے جس کو داخل کیا آگ میں, فقد اخذیتہ تاکید تو نے اسے رسوا کر دیا, فما للظالمین اور نہیں واسطے ظالموں کے, من انصار کوئی مددگار, ربنا پھر کیا ہے ربنا ربنا ربنا, یہ جس طرح مقناطیس ہوتا ہے اور لوہے کو کھینچتا ہے, لفظ ربنا بلا تشبیہ اللہ کی رحمت کو اس سے بھی زیادہ کھینچتا ہے, جس طرح بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا بچہ تو وہ باپ کو کہتا ہے نا ابا, باپ جتنا بھی سخت دل ہو نرم ہو جاتا ہے, اس کی رحمت کھینچتی ہے, اور خدا تو ہے ہی رحیم رحمان, وہ تو تشبیہوں سے بھی پاک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات لیسا کمثلہ شیء, تو اللہ رب العزت کی ذات کو جب بندہ رب رب کرتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی اس پہ آتی ہے. ربنا, ان کی دعائیں اللہ کو پیاری لگی ہے نا, سب قرآن میں لکھ رہی ہے. ربنا, اے ہمارے پروردگار, انک من تدخل النار, جس کو تو نے داخل کیا آگ میں, تاکید تو نے اسے رسوا کر دیا, وما للظالمین من انصار, اور نہیں ہے واسطے مشرکوں کے کوئی مددگار. ربنا سبحان, اے رات کو اٹھ کے نا یہ مناجات کیا کرو, یہ یاد ہوں, اور جو یہ مناجات کر رہے اور ایسے مناجات کا مزہ آتا ہے کعبۃ اللہ پر, وہاں پر بہت عجیب لطف ہوتا ہے انہی مناجات کا. ربنا اننا, اے ہمارے پروردگار, اننا, بے شک ہم نے, سمعنا, سنا, منادیاً, ایک اعلان کرنے والے کو, منادیاً, ایک ہوکا دے منا لے دا ہوکا سنا, اعلان کرنے والے کا اعلان سنا, منادیاً, اور وہ کیا تھا اعلان؟ یونادی, جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا, یونادی للایمان, ہر آدمی کی دعوت ہوتی ہے, وہ ایمان کی طرف بلا رہا تھا اور کیا کہتا تھا, ان آمنوا بربکم, ایمان لاؤ اپنے رب کے ساتھ, فآمنا, پس ہم نے ایمان لایا. ربنا, اے ہمارے پروردگار, فاغفر لنا, بخش دے ہم کو, ذنوبنا, گناہ ہمارے, فکفر عنا, ذنوب سے مراد کبائر, اور مٹا دے ہم سے سیئاتنا, چھوٹے موٹے گناہ, متوفنا, اور مار ہم کو, محل ابرار, ساتھ نیکوں کے, یا مطلب موت کے بعد ہماری روح کو وہاں پہنچا دے جہاں ابرار گروے ہیں, یہ اعلی جین میں. ربنا, اے ہمارے پروردگار, آتنا, دے ہم کو, ما بحثتنا, جو تُو نے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی زبان پر, بلا تخزنا, اور نہ میں رسوا کرنا قیامت کے دن, اتنا کلا تخلے کل میعاد. یہاں پر سوال ہے, سوال ہے کہ دعا کرتے ہیں لا تخزنا یومل, اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں انک لا تخلف, جب اللہ نے وعدہ کیا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا, جہاں پر ان کو کیا خطرہ ہے, لا تخزنا, وعدہ تو ہو چکا ہے, اللہ تو دعا نہیں کرے گا, کہتے ہیں یا اللہ تو کیا احتمال ہے بھائی خلاف وعدہ اللہ کرے, پھر کیوں کہتے ہیں لا تخزنا یوم القیامہ, اس کا سمجھ گئے یا نہیں؟ جواب جواب یہ ہے کہ ان کا یہ تو ایمان عقیدہ ہے کہ وعدہ صحیح ہے. اس دعا کا مقصد ہے کہ ہمیں اس وعدہ کا مصداق بنا دے, ہمیں اس وعدہ کے لائق اور مصداق بنا دے. دائی جو ہے منادی عام ہے, رسول, قرآن, جب کل دا ان الحق کے علاجوں مل, جو بھی حق کا دائی ہوگا سب کو شامل ہے. اب ذرا دعائیں کی دیکھو, جب تفق کرونا پر راضی رحمہ اللہ نے اور علامہ علوسی نے بڑی باتیں کی ہیں, بڑی باتیں کی ہیں, اور فرمایا کہ سب سے اونچی عبادت تفکر فی التوحید ہے, سب سے اونچی عبادت, جو چیز بھی آدمی دیکھے تو خدا کی توحید پر استدلال کرے, یہ سب سے اونچی عبادت ہے ایک, اور دوسرا جہاں اصلاح فکر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ فکر ایسے اصلاح کرنی چاہیے کہ اس فکر نظر جہاں بھی اٹھے وہاں سے خدا کی توحید پر استدلال کرے, سورج کو دیکھو فوراً خیال آئے کہ اس کو بنانے والی ذات بڑی باکمال اور باذاللہ شریک ہے. کوئی دنیا کی چیز دیکھو تمہاری فکر ادھر ہی چلی جائے. یہ مطلب ہے. اس کو کہتے ہیں عبادت فکری, فکری عبادت. اور اب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وجود مسجد میں تھے دل بازار, ان کی فکر ہی نہیں بنی. اور کچھ ہوتے ہیں وجود بازار میں تھے دل مسجد میں. تو مطلب ہے کہ ایک فکر بنانی پڑے گی خدا کی توحید کے لیے. اور وہی فکر والی جماعت کامیاب ہوتی ہے. جس طرح حضرت یوسف کو فکر تھی, جس طرح حضرات انبیاء کو فکر تھی, کوئی موقع بھی ملے تو مسئلہ ٹھوک دے. یہ ہے فکر توحید کی. رات کو پڑا ہے سویا ہوا, او آسمان کو دیکھا پھر بھی استدلال توحید پر, ستاروں کو دیکھتا رہا پھر بھی استدلال توحید پر, سمندر پہ چلا گیا پھر بھی استدلال توحید پر, کسی گمراہ مولوی کو دیکھا پھر بھی استدلال توحید پر. کہ اللہ واقعی قادر ہے کہ یہ جائے ڈنگر بھی بنا چھوڑا, واقعی قادر ہے. تو کسی طرح کسی کھوتا بھی نظر آئے نا فکر جائے تو بنانے والے کی طرح. ہر چیز کے اندر کیا ہے فیضا. یہ بطور مثال ذکر کر رہا ہوں. چلو ربانا اننا, اور مسئلہ دعا میں توسل پیش کر رہے ہیں ایمان کا. ہم ایمان لائے اس وجہ سے ہمارے گناہ معاف کر دے. اس توسل کو کہتے ہیں حوالہ. حوالہ دیا جا رہا ہے, حوالہ پیش کر رہے ہیں ایمان لانے کا. ہم معاف کر دیا تو اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لہم ربہم, قبول کیا ان کو ان کے رب نے. انی لا اضیع, بے شک میں نہیں ضائع کرتا. عمل عامل منکم, عمل کسی عمل کرنے والے کا, تم میں سے من ذکر او انثی, نہ مذکر کا نہ مؤنث کا. منکم عامل, یعنی مذکر کا یا مؤنث کا. یہ ہے رکوع کے نسواں میں اللہ فرماتے ہیں زنانی عمل کرے یا مرد کرے دونوں کا عمل مقبول ہے, لیکن شرط ہے دونوں کے لیے شرط ہے. اور فہوا مومن نون, دوسرے مقام پہ فہوا مومن نون, ایمان شرط ہے. باقی مرد عمل کرے تب بھی ثواب, عورت عمل کرے تب بھی ثواب. عبادت اور اجر میں یہ اسی طرح برابری ہے. اور قبولیت میں من بعض, کیوں عامل منکم من ذکر او انثی, بعضکم من بعض, علت مساوات, جنس ایک ہی ہے عمل کرنے کے اعتبار سے. فالذین ہاجروا, مضمون جہاد کا اعادہ. اب قرآن کوئی پہلے مضامین سورت کے دہرائے گا. والذین ہاجروا, وہ لوگ جنہوں نے خدا کی توحید کے پیچھے گھر چھوڑے. ہاجروا واخرجوا, اور نکالے گئے من دیارہم, گھر تھے یا نہیں تھے, من دیارہم گھر تھے پر چھوڑائے گئے, مال تھے پر چھڑائے گئے. مالدار لوگ تھے, یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسے نکمے نکمے تھے. من دیارہم اپنے گھروں سے, اور بغضوا فی سبیلی, سبحان اللہ, اور کئی قسم کی تکلیفیں دی گئی میری توحید کی خاطر. ہے نا عظمت صحابہ کی. اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ میرے پیچھے ان کو بڑی تکلیفیں دی گئی. اوزو فی, اللہ فرماتے ہیں انہیں جتنی تکلیفیں دی گئی میرے مسئلے کی وجہ سے دی گئی. اور رابطی بے ایمان کہتے ہیں وہ لالچ میں ساتھ چلے گئے. اب خدا کا قرآن سچا ہے یا رابطی بے ایمان سچا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اوزو فی سبیلی, ایسے نہیں نکلے بڑے مخلص تھے. اوزو دکھائے گئے فی سبیلی, میری راہ میں بڑی تکلیفیں برداشت کی. سبحان اللہ, حدیث میں آتا ہے یہ صحابی جا رہا تھا، پہلا صحابی ہجرت کو نکلا اور مکہ سے جب نکل گیا، ساس زنانی بھی تھی اور بچہ بھی تھا، تو وہ آئے اس کے رشتے دار، اس صحابی کو مارا اور چھوٹا بچہ بھی چھین لیا اور زنانی بھی چھین لی، اور وہ زنانی مسلمان تھی، وہ صحابی بھی مسلمان تھا، تو اس نے کہا زنانی چلی جائے چلی جائے، بچہ چھوٹا دودھ پیتا بچہ تھا وہ چلا جائے چلا جائے، لیکن میں جاؤں گا ہجرت پر. اور لمبی حدیث ہے، خیر انہوں نے مار کے اس کو وہاں مارا، زنانی کو ڈھانک لیا، زنانی سے بچہ بھی جدا کر دیا، وہ دودھ پیتا بچہ اس کو بھی جدا کیا اور زنانی کو علیحدہ قید کے رکھا، کچھ عرصہ تک اس کو پنجرے میں بند کر دیا اور بچے کو علیحدہ، اور وہ صحابی سب کچھ چھوڑ کے وہاں سے چلا گیا مدینے میں. تو بعد میں کچھ عرصہ جب اس زنانی کو رہا کیا، وہ بیچاری جاتی اسی جگہ پہ جہاں پر اپنے خاوند سے اور بچے سے بچھڑی تھی، اسی جگہ پہ جا کے رو کر پھر واپس آ جاتی، لیکن پھر بھی اسلام کو نہیں چھوڑا. اوزو فی سبیل، یہاں پڑھنا تو بڑا آسان ہے، قرآن جو کہہ رہا ہے کہ میرے رستے میں انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، اوزو فی سبیل، اور ان کی تکلیفیں بھی اللہ کو پیاری لگی اور ان کی تکلیفیں بھی عند اللہ مقبول ہیں. بڑا بدبخت آدمی ہے جو ایسی ہستیوں پر بھی تان کرتا ہے، تبرا کرتا ہے، اور آج بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے کہ فلانے نے غلطی کی، فلانے نے غلطی کی. اس سے پوچھو بھائی اور تو چبلا، تو تیری عدالت میں علی معاویہ کا کیس کس نے بھیجا ہے؟ تو نے آ کے فیصلے کر رہا ہے یا کسی دوسرے صحابی کا؟ تیری عدالت میں کہاں سے آ گیا کیس کہ تو ادھر جج بنا بیٹھا ہے اور پتہ اپنے استنجے کے طریقے کا نہیں. چلیل شیخ چبل، اعوذ فی سبیلی، سبحان اللہ، مطلوب و مقصود محبوب خود کہہ رہا ہے کہ میرے محبوں نے حق ادا کر دیا، میرے چاہنے والوں نے حق ادا کر دیا. اعوذ فی سبیلی، کئی وہ بھی تھے جن کے وجود کے دو ٹکڑے ہو گئے، اونٹ پر باندھ کے وجود کے ٹکڑے کر دیے، کئی وہ بھی تھے. ایک آدمی جو پہلے درندہ تھا، تو حضرت زینب نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی، یہ جب ہجرت کر رہی تھی تو اس نے پشت کی طرف سے آ کے نیزہ مارا، پشت کی طرف سے حضرت زینب کو نیزہ مارا، اور اتنا ظلم کے ساتھ مارا کہ وہاں وہ بے ہوش ہو گئی اور ان کا پیٹ کا بچہ بھی ضائع ہو گیا. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ کو بھی بہت دکھ ہوا، میری بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے. تو کچھ عرصے کے بعد وہی آدمی نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ گیا اور آتے ہی کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے اس کو سینے کے ساتھ رہے ہے، تو کمال تو یہ ہے بیٹی کو باندھنے والا، اتنے نیزے اور اتنا ظلم کرنے والا، اور آج اگر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ مان لیا تو اس کو بھی قبول کر لیا. بڑی عجیب بات ہے، واشی جیسا آدمی. حضرت حمزہ کو قتل بھی کیا اور مسلح بھی کیا، یہ جو ہندہ کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ کلیجہ نکال کے چبایا، یہ خطاب خطیبوں کی خطابت ہے، ہند نے ایسا نہیں کیا، کلیجہ نکال کے چبایا ہے، میرا جھوٹ ہے خطیبوں کا. خیر وہاں واشی نے مسلح کیا، ناک کاٹا اور بھی ظلم کیا، لیکن وہی واشی جب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا تقیب عنی ان استطاعت، واشی میرے مجلس میں سامنے نہ بیٹھا تھا، بس توبہ تیری قبول ہے، مسئلہ تو نے مان لیا، اب تقیب عنی ان استطاعت، سامنے نہ بیٹھا کر، پیچھے بیٹھا کر تاکہ میری نظر بھی تجھ پہ نہ پڑے، مجھ سے غیر بیٹھا کر میں جب تجھے دیکھتا ہوں نا تو مجھے وہ اوہد کا منظر یاد آتا ہے. اوہد میں مقابل تھا لیکن او یتوبہ علیہ نے یہ بھی آ گیا, خالد بن ولید نے جو کچھ کیا وہ بھی آ گیا. تو پوزور مطلب کیا ہے کہ میری ذات ہی مقصد پوری تھا. صحابہ کے آدمی حالات پڑے حیران ہوتا ہے کہ ایسی مخلوق اس سے پہلے نہ آسمان کے نیچے آئی نہ زمین کے اوپر آئی. اور یہی پتہ چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا نا انی عالم ما لا تعلمون, مجھے پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ. تو یہی صحابہ کی وفائیں اور یہی صحابہ کا اخلاص اور نبی آخر الزمان کہ ان شاگردوں کا یہی مقام ہی شاید ان فرشتوں کو دکھانا تھا. تب بدر میں بھی بھیج دیا, اور میں بھی ذرا جا کے منظر دیکھو. اس وقت کہہ رہے تھے میں یوب سے دوفیا, اب یہ میری توحید کے لیے اتنی بے ڈگری پہ لڑتے ہیں کہ یہ عبادت جبریل کو بھی نصیب نہیں ہوتی. یہ مسئلہ ہے اردو پی سبیلی, اس لیے حکو ہوں امام صاحب بولے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ, ہم نے ایسے امام کو نہیں ماننا. فرماتے ہیں حکو ہوں ایمان ہوں ایقان و احسان بغضهم کفر و نفاق و طغیان. صحابہ کی محبت ہی ایمان ہے. عجیب مسئلہ ہے, عیسائیوں سے پوچھو نا وہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا گلہ نہیں کریں گے, وہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں. یہودیوں سے پوچھو تو وہ اصحاب موسیٰ پہ تبرہ نہیں کریں گے, اور رافضیوں سے پوچھو تجھے کہیں گے سب سے برے ہی اصحاب رسول ہیں. یہ ایسا بدبخت ٹولا ہے اور ایسا ذلیل ترین ٹولا ہے, خدا کی ان پر اللہ کی زمین کے ریت کے ذروں سے بڑھ کے لعنت ہو. جتنے صحابہ کے دشمن ہیں بہودو پی سبیلی, بڑی مصیبتیں اور دائیں جھیلی میری راہ میں, اور نالے کے گل دیے لڑے قتل ہو گئے, لڑے بھی قتل ہو گئے, صرف بستر اٹھا کے نہیں چلے مارے گئے. لاؤ کب پھر انہوں سبحان اللہ, اے ان کے محنتوں کی قیمت کا بدلہ لاؤ کب پھر ضرور پھر ضرور اللہ قسم اٹھا رہے ہیں. یہاں بھی نون تاکید کا چیلا ہے, لاؤ کب پھر لام بھی تاکید کا نون بھی تاکید کا. فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم مٹا کے رکھ دوں گا, مٹا دوں گا, نام نشان نہیں چھوڑوں گا. انہم ان سے سیئاتہم ان کے گناہ, ان کے گناہوں کا نام و نشان نہیں چھوڑوں گا. اب خدا فرمائے میں بالکل معاف کر دوں گا, لا اکفرن, کوئی میل بھی ان کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا. اور یہ لانتی پھر بھی نہ مان کے پھر بھی صحابہ کا گلہ اور غیبت کرے تو پھر یہی ہے لِلَّذِیذَ بِهِمُ الْکُفَّار کا اصلی مثال. چاہیے لَأُکَفِّرَنَّ عَنْہُمْ سَیِّئَاتِهِمْ. دیکھو قرآن چن چن کے لفظ لاتا ہے صحابہ کے لیے, جہاں سیئات میں نے کیا کہا چھوٹے چھوٹے گناہ, بڑے گناہ ان کے ذمے ہیں ہی کوئی نہ. جو چھوٹے چھوٹی کوئی محل کچہل ہوگی نا اے مانو داغ تو ان کے دامن پہ ہے ہی کوئی نہ, داغ تو ہے ہی نہیں. کر رہا ہے نہیں تم الکفر بل فسوق بل عصیان, یہ داغ ہے نہیں. چھوٹی چھوٹی دھوڑ میل کچیل آئے گئی, نہ اکفرن عنہم ضرور پہ ضرور دھو دوں گا ان سے سچے آتے ہم میل کچیل ان کی, والا ان کھیلنا ہوں والا ضرور بے ضرور قسم بخدا. حضرت علی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مانا کرتے تھے قسم بخدا, قسم بخدا ضرور بے ضرور داخل کروں گا میں ان کو باغات بھی تجری من تحتی الانہار, باغات بھی ایسے نکمے نہیں تجری بیتی ہوں گی ان میں ان کے نیچے نہریں. یا اللہ کیوں؟ فرمایا ثواب من عند اللہ. یہ سارے انعام ملیں گے ثوابن ثوابن ان کی کمائی پر, اور اس کے علاوہ جو رحمت انعام والی رحمت ہوگی وہ تو زائد ہے. یہ صرف ان کی کمائی ہے. خذوا فی سبیلی سبحان اللہ والا ادخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار. صحابہ کا تذکرہ آئے گا تو دل کرتا ہے بار بار اسی لفظ میں رہتا رہے. ثواب ایسا میٹھا تذکرہ ہے, ثواب من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب, اور اللہ ہی ہے اسی کے قبضے میں ہے اچھا بدلہ. لا یغرنک ہرگز تجھے دھوکے میں نہ ڈالے. تقلب الذین کفروا بالبلاد مٹک مٹک کے چلنا کافروں کا شہروں میں متاع قلیل. اللہ کے محبوب جب دیکھتے نا کہ جا رہی ہے پگڑی باندھ کے اور کافر مشرک بس جوں جوں کر کے چلتے, آپ بھی ایسے موٹے سادے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اربان لگتا یا اللہ یہ میرا مسئلہ ہی نہیں مانتے, اور آگے سے دانت بھی نکالتے ہیں بے ایمان اور گالیاں بھی دیتے ہیں, اور ان کو ہوتا بھی کچھ نہیں, اسی طرح ہٹے کٹے چل رہے ہیں بھی دشمن جنہیں ہوتا بھی کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ہرگز دھوکہ نہ دے تجھ کو. تقلب تقلب تقلب والا مانا ہے تفاؤل ہے. تقلب تقلب کا معنی مٹک مٹک کے چلنا. مٹک مٹک سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ہاں مٹک مٹک کے اور کاٹن شاٹن لگا کے کندھے دوبر کی حرکتیں تبدیل کر کے یہ مٹک مٹک کے چلنا. کہیں کندھا جا رہا ہے کہیں گھٹنے جا رہے ہیں اور اکڑ اکڑ کے, اور وہ بےمان جب دیکھتے نا صحابہ کو تو اور زیادہ تھوک کو جو پیچھے کر کے ڈالتے اور آ کر کے چلتے. فرمایا تقلب, اور دوسرا مادہ قلت والا. فرمایا اے چلنا تھوڑے دن. تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل, نفع ہے قلیل بہت تھوڑا. ثم مأواہم جہنم, پھر ٹھکانا ان کا جہنم ہے. وبئس المہاد, برا ٹھکانا ہے. لیکن الذین, بشارت ہے بشارت آ گئی, لیکن وہ لوگ اتقوا ربہم جو ڈر گئے اپنے رب سے. لہم جنات, بس ان کے باغات ہیں, بیٹیوں کی ان کے نیچے نہریں. خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے تم نہروں میں. نزلاً, عذرو مہمانی کے. من عند اللہ, اللہ کی جانب سے. وما عند اللہ خیر, اور جو اللہ کے پاس ہے بہت بہتر ہے. للابرار, بات کے نیکوں کے. وإن من اہل الکتاب, اور بے شک اہل کتاب سے. جہاں پہلے عام مومنین کا ذکر تھا, اب حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ جو مولوی مسلمان ہو گئے ان کا ذکر ہے. قرآن پہلے علماء سو کو رگڑا نکالتا ہے, اور پھر جو مولوی مسلمان ہو گئے تھے ان کی تعریف بھی کر دیتا ہے. ان من اہل کتاب, بات اہل کتاب سے وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں ساتھ اللہ کے. وما انزل الیکم, اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا. اجمالی ایمان, انزل الیہم تمہاری طرف, الیکم تمہاری طرف نازل کیا گیا. وما انزل الیہم, اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا. خشیت کرنے والے, ڈرنے والے, بس اللہ کے. نئی تجارت بناتے تقریروں کو. لا یشترون بآیات اللہ, نہیں بیچتے اللہ کی آیات کو. ثمنا قلیلا, دنیا حقیر کے بدلے. اولئک لہم اجرہم, یہ لوگ ہیں بس ان کے مزدوری ہے ان کی. عند ربہم, ان کے رب کے ہاں. ان اللہ, بے شک اللہ سریع الحساب, جلد حساب لینے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, سورت کا اجمالی خلاصہ ہے. یہ سورت ساری پڑھی ہے, اجمالی خلاصہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا صابروا رابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اب جی دوستوں بزرگوں, ابھی ٹائم رہتا ہے تقریباً ایک گھنٹہ, اور جس طرح آپ مشورہ دیں مغرب کے بعد پڑھ لیں گے آیت, کیا ابھی